uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een aantal Nederlandse Syriëgangers wordt door een Nederlandse delegatie opgehaald in Noord-Syrië, melden Koerdische media. De overdracht zou rond deze tijd plaatsvinden in Kamishli, bij de Turkse grens. Veel is nog onduidelijk, maar het zou in elk geval gaan om twee Nederlandse kinderen. Ze zaten in een Koerdisch gevangenkamp. Persbureau AFP meldt dat het gaat om Nederlanders die banden hebben met de terroristische groepering Islamitische Staat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets over de zaak zeggen. België heeft de grens van 25.000 coronadoden bereikt, meldt het gezondheidsinstituut Shinzano. In België wonen zo'n 11,5 miljoen mensen. In Nederland zijn er iets minder dan 18.000 mensen overleden op een bevolking van 17,5 miljoen inwoners. Wel ligt het aantal besmettingen in België lager dan in Nederland. Volgens het Belgisch instituut hebben bijna 5 miljoen mensen een eerste vaccinatieprik gehad. In Nederland zijn dat er volgens het coronadashboard van de overheid 10 miljoen. In Rotterdam-West is een man aangehouden die ambulancemedewerkers te lijf ging. Die hielpen gisteravond iemand die onwel was geworden. Toen ze de patiënt in de ambulance wilden onderzoeken, begonnen omstanders te schelden, te duwen en te filmen. De man die uiteindelijk werd aangehouden, stompte een medewerker. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft aangifte tegen hem gedaan. Erwin Koeman is definitief de nieuwe coach van het Israëlische Beitar Jeruzalem. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen. Woensdag bracht Beitar het nieuws al naar buiten, maar toen was het nog niet rond. Erwin Koeman is 59 en hij is de oudere broer van Ronald Koeman, de trainer van FC Barcelona. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. In het westen zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat zon. Op de meeste plaatsen droog. En een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. Je hebt daar ongeveer een kwartier tijdverlies. Komt omdat er wat dekzeilen op de weg liggen. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Westervoort en Afrit Beek een kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Loenen een half uur. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. De tweejaarlijkse Dutch Jazz Competition presenteert voor de 13e keer de staalkaart van aanstormend toptalent. Voor de finale op zondag 13 juni zijn via bimhuis.nl nog enkele kaarten te kopen. Of kijk vanaf 11 uur 's ochtends de gratis livestream. DutchJazzCompetition.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Morgen is het vuur. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Voel de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frank van Pamelen. Goedemorgen. Het is weer juni. Frits is een paar weken vrij en hij heeft groot gelijk natuurlijk, want de meteorologische zomer is begonnen. En dat hebben we gemerkt. Het kwik is omhoog geschoten. Examenklassen liepen leeg, terrassen zaten vol, er werden kelen en ruggen gesmeerd. En dan denkt u misschien, waarom wordt mei altijd zo mateloos bezongen en waarom juni niet? Juni verdient ook een lied. Nou, laat mij u dan één ding verklappen. Juni heeft een lied. Heinz Herman Polzer, beter bekend als Dr. Anders P., had deze mooie maand op zijn even omvang als vindingrijke repertoire staan. Het is weer juni, de warme juni, waarin wel menig musje op het dak bezwijmt. Het is weer juni, de naam is juni, een mooie naam waar echter vrijwel niets op rijmt. De Shakespeareaanse Engelsen die rijmden June op Moon, maar in het land van Oosterhuis kan men zoiets niet doen. Kijk daarom liever eens naar al die leuke zomeruniformen. Juni is in het land juni met zonnebrand. Welkom in de Taalstaat. Ik bel precies op het juiste moment. Is dit toevallig alleen? Blijk maar weer eens hoe goed ik je ken. Ach, vriend, je moet mee. Zo gaan er vaak jaren voorbij. Soms is het maanden geleden. Elke dag hoeft ook echt niet van mij. Maar vriend, je moet mee. We zijn met vrienden. Alleen met vrienden. Haal je niet in, niet als je helpt, niet als je lacht. De karavaan trekt richting de stad. Je zit toevallig alleen. Ik wil eruit en we werken te hard, dus daar gaan we heen. Aan de tafel die van ons was. We zijn met vrienden, Vrienden, hou je niet in, meer wordt er niet van je verwacht. Wat een lekkere binnenkomer is dat. En twee stemmen ook die prachtig bij elkaar passen, zoals dat vaak gaat met vrienden natuurlijk. Guus Meeuwis en Tino Martin. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Schrijver K. Schippers over zijn nieuwe boek Nu je het zegt. Mensje van Keulen over 50 jaar bleker zomer. Kirsten Verdel is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon onthult het woord van de week. Jaco de Kraker van de Taaladviesdienst bemenst het taalloket. Er is een vergeetwoord van Herman Verschuren. Jeroen Woe vertelt over zijn nieuwe album Wegwas. En Jan Beuving bespreekt de TNA van René Appel. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Hoe uit iets triests toch iets moois kan voortkomen. 21 februari van dit jaar werd in een vuilcontainer in Amsterdam een pasgeboren baby gevonden. De Amsterdamse dichter Pieter Stroop van Reenen deelde op de sociale media een welkomstgedicht voor het meisje dat zo ongelukkig aan haar leven was begonnen. Nou, Radio 4-presentator Margriet Vromans las het gedicht de volgende ochtend voor in haar programma, De Ochtend, van 4. En samen besloten ze vervolgens een bundel samen te stellen waarvoor 12 bekende dichters een nieuw gedicht voor een pasgeboren kind schreven. Onder hen Abdelkader Benali, Tjitske Jansen, Hanna van Binsbergen ook. De opbrengst gaat naar Stichting Bescherm de Wieg, die hulp biedt aan zwangere en pasbevallen vrouwen en hun baby. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Ja, het begon dus allemaal met dit gedicht van Pieter Stroop van Reenen. Het liefste kind. Je bent vandaag geboren uit een roestig stalen trommel. Je zwom heel even in het verdriet van menselijke rommel. Heden is je leven daadwerkelijk begonnen. De stad heeft uit een jumbotas het liefste kind gewonnen. Het liefste kind. Ja, wat maakte dit gedicht voor jou zo bijzonder? Nou ja, het is natuurlijk het treurigste begin wat je je maar kunt voorstellen als je in een vuilcontainer ja toch min of meer gedumpt wordt. En ik had daar echt de hele tijd buikpijn van. Ja. En toen ik dit gedicht van Pieter las, toen dacht ik, oh, maar wacht even, er is wel een kans voor dit meisje. Er is hoop voor dit meisje. En Pieter en ik hebben toen de koppen bij elkaar gestoken. We kenden elkaar helemaal niet, hebben gewoon contact gezocht. En bedacht, hoe mooi zou het zijn als hier toch iets moois uit zou kunnen komen. Wat zeg maar het tegendeel is van het vuil en van het verdriet. Om daar iets moois tegenover te stellen. Ja, want schoonheid en troost eigenlijk, hè? Ja. Dat moet er tegenover staan. Ja, en poëzie en muziek biedt dat. Ja, zeker. Zeker. Nou, het liefste kind, hè? Het werd ook de titel van de bundel. Ja. En daar hebben dus 12 dichters aan meegewerkt. Maar ook de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, die hebben een bijdrage geleverd. Verder zijn er bij de gedichten ook nog slaapliedjes. Zeker. Koninklijk Concertgebouworkest heeft een mooie serie gemaakt. En die hebben we mogen gebruiken. Dus die vind je ook terug in deze bundel. Prachtig. En wat maakt poëzie nu zo geschikt om kinderen welkom te heten op de wereld? Want je ziet het ook vaak op geboortekaartjes. Wat maakt dat poëzie er zo geschikt voor is? Nou, ik denk dat poëzie verwoordt iets wat je eigenlijk met gewone taal minder makkelijk vertelt. En in deze bundel vind je dus gedichten die de hoop aangeven, maar ook de twijfel van ouders. En ook de radeloosheid die je soms kunt voelen. Hè, bij de geboorte van zo'n kindje. Dat je denkt, jeetje, dit is zo klein kwetsbaar. Hoe ga ik dit doen? Ja, wat moet ik hiermee? Ja. Hoe kan ik dit wel? En ik denk dat je dat in poëzie allemaal heel goed kunt vangen. Ja, mooi is dat. We hebben even nog een fragment. Sneeuwpopje. Sneeuw nestelt in slow motion in de rietkraag op het bed van een roerdomp. Toegedekt door een deken van ijskristal, het kleine sneeuwpopje. Ogen dicht, mondje toe. Ja, mooi is dat. Het is van Frederik Spicht. Frederik Spicht, En zij relateerden het aan de vondst van een ander kindje. Een kindje wat het niet heeft overleefd. Ja. Prachtig gedicht, toch? En zij vertelde ook bij de presentatie daarvan, van de bundel, dat het in de dood zit natuurlijk iets vreselijks, maar er zit ook een soort van schoonheid in. Ja. En ook dat kun je dus vangen in poëzie. Ja, en zo heeft die link gelegd, hè? We hoorden de roerdomp. En dat kindje is ook in het riet gevonden, begreep ik. Inderdaad, dus dat is, dat kan dus ook, hè? Dat het gaat over pasgeboren, slecht aflopend. En dat zo'n gedicht dan troost. Zeker. Kan bieden. Ja, nou sowieso is dat natuurlijk. Hè. Cultuur biedt troost, poëzie biedt troost. En dat is denk ik ook zeker in deze tijd waarin we met elkaar zitten heel belangrijk. Het is niet alleen troost trouwens, want dat klinkt nou wel alsof het allemaal heel erg verdrietig is. Maar er staan gelukkig ook heel vrolijke gedichten in, waardoor het ook echt een welkomstcadeau is voor ieder pasgeboren kind. Ja, ja, mooi. Podiumdichter Jesse Laport schreef een gedicht over een kind dat er nog niet is. Weet dit. Als een ster valt, stukken stof of steen of ijs suizen door de atmosfeer en daar een stuk dat door de dampkring kukelt, staan wie hebben opgelet met een wens in hun hoofd of handen. De wens bekijkend, er een voorstelling van makend. En terwijl de rest het net niet hoort, hun kans verkeek, de flits gemist, och hadden ze maar. Wordt er gefluisterd, weet dat je gewenst bent. De wensen. Mooi, hè? Mooi ja, is dat. Ja. Ja, ja. Een gedicht dat is alleen over nog een maar een fantasie van een kind wat er nog niet is. Ja. Ja. En zo gaat het op alle kanten op. Ook Hagar Peters leefde een bijdrage aan de bundel. Zou je een stukje kunnen voorlezen uit haar gedicht, De Voldragene? Ja, het is een lang gedicht, dus ik heb er een paar strofes uitgehaald. Ja. Hoe kunnen we de pijn die ons schade jou op onze beurt niet aandoen? Hoe kunnen we onze nood niet op jou verhalen, ons gemis niet met je verhelen? Hoe kunnen we jou tegen ons beschermen en tegelijkertijd jou al wat je nodig hebt geven? Hoe kunnen we je binnenleiden in een wereld, vergeven van strijd en onrecht, zonder je te breken? Hoe kunnen we je sparen voor dat verdriet, maar de wereld eerst verbeteren? Ja, hoe kunnen we je, hoe kunnen wij je? Zijn wij allemaal als samenleving verantwoordelijk voor het geluk van zo'n pasgeboren kind? Nou, in ieder geval voor het bestaan, het opvoeden, het grootbrengen van zo'n kind. Dat is prachtig uit dit gedicht van Hagar Peters. Waarin zij ook aangeeft, niet alleen de moeder is daarvoor verantwoordelijk. Want we zijn het allemaal. Dat is natuurlijk ook een mooie oude zin. Hè? Van er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Dat komt nu terug ook in dit gedicht. En dat is ook vergeven van strijd en onrecht. Je bereidt zo'n kind al wat voor. Dat komt het een beetje. Ja, en tegelijkertijd zit hier ook de twijfel in, hè, van een ouder, van wat doe ik je aan door je op de wereld te zetten? En toch wil ik je heel graag hebben. En toch wil ik je heel graag de wereld ook laten zien. Ja, ja, ja. Hey, even nog één ding. Die twee burgemeesters, wat hebben die hier aan bijgedragen? Nou, heel mooi. We vroegen burgemeester Abu Taleb, weet u misschien nog dichters of kent u misschien? En Abu Taleb zei meteen, nee, ik schrijf zelf een gedicht. Dat is mooi, ja. Dus dat staat erin. Het is echt, ik vind het een krachtig sociaal-democratisch gedicht geworden, waarin die ook de samenleving aanspreekt op, we moeten het met elkaar doen. Kinderen opvoeden, grootbrengen is iets van ons allemaal. Dus ook die burgemeesters hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zo is het. Ja, en burgemeester Halsema heeft het nawoord geschreven. Oh, mooi. Ja. Ja, ja, ja. Nou, Pieter en jij hebben in ieder geval die verantwoordelijkheid genomen om al die nieuwe kinderen op een mooie manier welkom te heten op deze wereld. Mooi wat poëzie teweeg kan brengen. Hè? Ja. Dat het op deze manier toch weer zo onder de aandacht brengt. Ik vind dat ook de kracht van poëzie. Ja. Nou ja, daarmee wordt ook de stichting Bescherm de Wieg gesteund. Hoe kun je die bundel, hoe kun je eraan komen? Nou, gewoon in je eigen boekhandel. Als het goed is, ligt hij overal of boekhandelaren kunnen hem bestellen. Want hij ligt gewoon bij het Centraal Boekhuis in Culemborg. Dus daar is gewoon je lokale boekhandel. En anders gewoon rechtstreeks bij de uitgeverij. Uitgever Gofer. Hartstikke mooi. Margriet Vromans, hartelijk dank. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Ja, het is 5 juni vandaag. De dag dat, u weet het misschien nog wel, Bonifatius bij Dokkum werd vermoord. Dat is vandaag op de kop af. 1267 jaar geleden. Ik neem aan dat dat inmiddels niet meer in de kranten staat, Lennart. Jij hebt voor ons weer gebladerd door de taal. Wat heb je allemaal gevonden? Ja, dat is inderdaad geen nieuws. In de Volkskrant aandacht voor gebarentaal, uitgevoerd door avatars. Dat zijn door de computer gemaakte animatiefiguren. Een Amsterdams instituut probeert die avatars tekst in gebarentaal te laten omzetten. En dat is handig, want het aantal menselijke tolken is beperkt. Dit vakgebied staat nog in de babyschoenen, staat in het artikel. Wat ik een grappige variant vond op de kinderschoenen. Maar ze zijn al wel zo ver dat ze de uitgeschreven voorbeeldzin "Wat wilt u eten?" kunnen vertalen. Het figuurtje trekt tijdens het gebaren haar wenkbrauwen op en draait uiteindelijk haar handen met de palmen naar boven. Daarmee duidt ze aan dat de zin een vraag is. Henny Huisman krijgt veel aandacht in de kranten, omdat gisteren zijn biografie verscheen. Die heet trouwens heel origineel Henny. In de Telegraaf citeert Huisman zijn coach Frits Leunen, die een mooie metafoor voor hem had. Je hebt raspaarden en boerenkarhengsten. Een boerenkarhengst kan gewoon buiten in de regen en de hagel staan. Een raspaard raakt al van slag als er een stroobaal omvalt. Maar met raspaarden kun je wel grote successen behalen. En volgens Henny is hij zelf een raspaard, een hittepetit, zegt hij. Het bestverkochte boek van deze week is ongetwijfeld het gele boekje. In één dag werden er maar liefst 50.000 van besteld. Zo las ik in Trouw. Dat is het boekje waar je je vaccinaties zetten. Ja. Ook in Trouw een interview met de moeder en de zus van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. En daarin gaat het ook over taal. Het is voor moeder Helene namelijk lastig om te praten over haar zoon, want mensen denken al snel dat ze het wil opnemen voor Michael. Dat is het laatste wat ik zou doen, zegt ze. En dat weet Michael ook. Maar mensen verdraaien je woorden en lezen erin wat zij willen. Je wordt steeds voorzichtiger, tot je helemaal niks meer zegt. En dan is er dus geen taal meer. Maar in de Volkskrant is die taal er wel en het leverde een schrijnend verhaal op. Ten slotte in NRC las ik dat ook sterke werkwoorden zwakke momenten hebben. We hebben in de Nederlandse taal veel sterke werkwoorden, zoals vinden vond, geven gaf. Maar soms worden ze zwak en krijg je rare verleden tijden. Bijvoorbeeld ik glimde van trots en Mirella meide jarenlang de huisarts. Taalkundige Isabeau de Smet is bezig met een promotieonderzoek over veranderingen in de verleden tijdvorm. En in het stuk staat ook wie er verantwoordelijk is voor de termen sterk en zwak. In 1819 zijn ze bedacht door de Duitse taalkundige Jacob Grimm. Hij noemde werkwoorden als wandelen en fietsen zwak, omdat ze een extern hulpmiddel, een uitgang nodig hebben om de verleden tijd te vormen. Sterk. Ik moet even aan denken, want ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat het helemaal niet zo sterk is als je als werkwoord zomaar van klinken verandert als je verleden bot. Tijd wordt. Dat is een zwakte bot ja, eigenlijk. Precies. Nou ja, sterke werkwoorden, zegt Grimm althans, doen dat op eigen kracht door intern te veranderen tot dan krijg je dus sterke werkwoorden. En tot zover het krantoverzicht. Dat is wat ik allemaal leesde. Dankjewel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Taal is zijn zuurstof. Zonder taal had schrijver en dichter K. Schippers natuurlijk ook niet zo'n lange en vruchtbare literaire carrière gemaakt. Vanaf zijn debuut schreef hij tal van proza- en poëziebundels en stond hij aan de wieg van het belangwekkende literaire tijdschrift Barbarber. 25 jaar geleden al won hij de PC Hoofdprijs voor zijn poëzie. En nu, op zijn 84ste, is hij nog steeds niet uitgeschreven. Deze week verscheen zijn nieuwe boek, Nu je het zegt. Nou, dat is een boek waarin de taal zelf aan het woord komt. Ja, dat hoor je nou nooit, wat de taal er eigenlijk zelf van vindt. K. Schippers, welkom in de taalstaat. Hallo. Ja, we praten zo meteen over dit boek. Maar eerst vraag ik u om een keuze te maken. U ziet daar drie kussens voor u liggen. Nou ja, mocht u nu vanmiddag een verkwikkend dutje willen doen, of vanavond naar bed gaan en deze dag nog eens rustig willen overdenken, op welk van deze drie kussens zou u dan het moederhoofd te rusten willen leggen? Godfried Boman zien om mij meteen weer wakker te worden, want Carrie van Brugge, dat is een beetje aan me voorbij gegaan. Ja, ja. Het werd op de middelbare school door Rob Nieuwenhuis, dacht ik ook niet gegeven. Maar ze komt nog een keer aan de beurt. Dus Bomans ken ik natuurlijk door Tante Pollewop en Paap Pinkelman. Ja, maar ik zou gaan liggen bij Marsman, omdat ik ook een fragment uit een gedicht van hem altijd hardop zei aan mijn dochter als we overstaken. Schuimende morgen en mijn vurenlach drinkt uit ontzaggelijke schalen van lucht en aarde den opalen dag. En dat zei u als ze overstak? Dat, ja. Dat was dus. Ja, dan wel het zebrapad. Je moet iets doen. Nee, je gaat niet alleen maar suf oversteken. Je moet iets. Ook vaak deed ik Johnny van Doorn een gedichtje. Gedichten zijn om te lezen altijd. Maar zeker bij oversteken zeg je ze op te maken. Ze deel uit bij van gewone het verkeer. Momenten. Ik zou prompt vergeten van naar links en naar rechts te kijken als ik dat zou horen. Dus dat, is dat niet gevaarlijk? Ja, maar het is rood. Het is voor het verkeer. Dat is het. Nee, ik heb wel uitgekeken. Heel goed. Nou, 4 jaar geleden was u ook te gast hier bij de Taalstaat. Toen was uw dichtbundel net verschenen, Garderobe Kleine Zaal. En u las toen een gedicht voor en daarin kreeg de taal een stem. En daar zat de zinsnede in, de autobiografie van de taal. Ja. Dat ja, is 4 jaar geleden. U had het toen met Frits Spits over. En u dacht toen allebei, nou, die autobiografie, ja, die moet er maar eens een keer echt van gaan komen. Nou, dat en nou is die er, ja. Het ja. is bij mij vaak een combinatie van dingen. Iets moet er echt gebeurd zijn om het om zo'n verhaal kloten te geven. Ik liep in Londen, ik denk in het zuidoosten, in de wijk Elephant and Castle, en zocht naar de Westmoreland Road, maar ik vond die niet. Nee. Later bleek dat je ook een Westmoreland Road hebt in een heel ander deel van Londen. Maar wat je dan doet, je vraagt aan mensen, weet u misschien waar het is? Nou, loopt u even mee, ik weet het wel. En voor je het weet, raak je in het netwerk van voorbijgangers, waar ik altijd een enorm zwak voor heb gehad. En die leiden mij naar, uiteindelijk kom ik terecht in Bergen aan zee, aan de oorsprong, de bronnen van de taal, mijn eigen taal, zoals die mijn hele leven in mijn hoofd heeft gezeten. En zoals ook iedereen die kent. Je zitten altijd fragmenten in je hoofd. Het regent, je denkt aan een bui van vroeger. Je moet naar iemand toe en de naam is hetzelfde als je die legt net onmiddellijk in de associaties met iets ja, meer. Ja, eigenlijk en dingen die je niet zo gauw vertelt, maar die er wel altijd zijn. Ja, even terug naar Londen, want u komt daar een Vietnamese kunstenaar tegen, een ondertitelaarster, er gebeurt van alles. Wilt u misschien een klein stukje voorlezen waarin de taal, en dat is wel heel bijzonder aan dit boek, de taal zelf aan het woord komt? Ja. Hoe is het als woord in een zin te staan en in welke? Ik kan me beter stilhouden wat moeilijk is als ik het steeds moet zijn. Je vergeet me wel als de lucht die je inademt, vloer onder je voeten, hemd tegen je rug. Je voelt het niet meer, terwijl het er wel is. Denkt er niet aan of er moet iets beschadigd zijn. Ja, hoe is het als woord in een zin te staan? Dat is wel heel, heel kenmerkend ook voor dit boek. Hè? De taal krijgt zelf een stem, taal is iets levends. Bent u er trouwens achter gekomen hoe het is om als woord in een zin te staan? Je bestaat niet zonder taal. Daar ben ik achter gekomen. Ja. De taal is niet zomaar wat om even iets tegen een ander te zeggen. Het vormt je. Het is altijd, zoals ik zeg, de taal is je zuurstof. Je leeft erop. Alleen zeg je het niet altijd. En in dit boek komt het allergeringste, probeer ik een stem te geven. Je hoort iets buiten, een geluid. Je zal het vergeten, maar je kan het ook benoemen. Je kan het verenigen met iets wat je net hebt gelezen. Je bent eigenlijk levend door het gebruik van taal. Dat is waar je door dit boek en je doet het zelf. Het is je eigen taal. Iedereen kan het doen, de autobiografie van de taal. Ik bedoel niet dat er één is. Iedereen heeft zijn eigen biografie van de taal waar hij mee kan doen wat hij wil. Maar kan taal ook een autobiografie hebben? Ik bedoel, is taal alleen een instrument of heeft het ook een eigen ziel? Van jezelf. De ziel van jezelf. Ik bedoel de autobiografie van de taal in de zin van, meestal schrijf je, besteed je weinig aandacht aan de taal die je al zo ontzettend lang vormt. Maar het is, een autobiografie is hoe je zelf de taal gebruikt, hoe je er altijd mee bezig bent. Je kan het ook, een heel simpel voorbeeld, er staat ook plaatjes in het boek, en mijn grootmoeder die schreef, maakte een merklap van A, B, C, D, E, F, G tot het eind. En dan is ze bij de Z. En dan komt nog de G achter. Ja, ze was de G, was ze natuurlijk als meisje vergeten. En die komt daarachter. Zo ook in de vorm is het boek ontzettend speels en biedt het de taal alle kansen om ook mij te slim af te zijn. Het is niet zo dat ik het laatste woord erop over heb. Je opent het alleen. Je probeert de taal te openen en belandt dan uiteindelijk in de bronnen van de taal in Bergen aan Zee, dat is een parkje in Bergen aan Zee. De bron van de taal. Ja, de bron van de taal, ja. De taal heeft een bron. Nou, wat ik heel mooi vond, ik heb hier dit boekje voor me. Als de taal niet bestond, dan zouden wij hier niet zitten. Taal heeft een ziel. Taal geeft je een ziel. U heeft het ook over de huid en de geledingen. En u legt heel erg het verband tussen iets levens en wat wij zijn. Het is natuurlijk Het is voor iedereen van het hoogste belang en toch verdwijnt het achter. Waar verdwijnt het nou achter? Omdat tegelijkertijd men niet altijd ziet hoe ernstig het is voor je eigen leven. Als wij zitten, we zouden ook tegenover elkaar kunnen zitten en niks zeggen. Ja. Maar we hebben het nu over het bestaan van de taal. Zeker. Je probeert er alle hoeken en gaten van te laten zien. Ja, over die taal, dat die ook kan verdwijnen. U beschrijft ook heel duidelijk de eigen taal. Bijvoorbeeld aan de hand van het overlijden van uw broer en de woorden die u samen had en die dan, misschien ook wel. Ja, die was 5 jaar ouder dan ik. En wij hadden een soort. Taal sterft ook onder je ogen soms. Wij hadden een soort geheimtaal. Als ik zei Jantje Lagas, wist hij meteen het adres en ook het nummer van de Van Spijkstraat waar die woonde. Als hij zei. Dan komt een vrouw aan en zei: dat is een moffenhoer nog. Ja. En die vroeg dan hoe het met mijn moeder was afgelopen. De mensen sterven, die sterven. De taal dreigt te sterven. Maar dit soort. Hele eenvoudige dingen eigenlijk probeer je boven water te houden en die vormen je. Ja, ja. De vluchtigheid van de taal spreekt u meer aan dan de stelligheid van de taal. Dat zei u onlangs in de interview in het Parool. Nou, bedoelt u dat ermee ook? Of is dat weer iets? Je probeert de taal. In dit boek probeer ik de taal niet vast te leggen. Je probeert hem te openen. Je probeert hem om open te maken. Om te laten zien welke vluchtigheden er eigenlijk in schuil gaan. Ja. Is het vooral nieuwsgierigheid, verwondering over de taal die u drijft? Neemt u daar ook een positie in? Bijvoorbeeld hoe er in de politiek of maatschappelijk met taal wordt omgegaan? Nou, dat ik zal niet losbarsten, maar dat heeft natuurlijk wel iets buitengewoon treurigs. Ja. Als je ziet hoe steeds hetzelfde met andere woorden wordt gezegd, zonder ook maar verder over na te denken, dat ook nog enigszins een betekenis moet worden gediend. Maar ik heb de politiek niet genoemd in dit boek. Nee, terwijl die volgens mij wel op iedere bladzij aanwezig is om. Te laten zien dat er niet veel anders is. Je hebt het beeld, er komen twee schilders in voor. Een Vietnamese schilder, Le Faux, die laat zien de plukjes ruimte onder een arm en onder je kin. En een Finse schilder, Scherfbeck, die op het omslag haar ogen sluit alsof ze probeert te lezen de titel van het boek. En die twee, de werelden van het beeld en de taal, heb ik tegen elkaar uitgespeeld en misschien een verzoening tot stand gebracht. Ja, mooi. Wilt u nog een stukje voorlezen? Ja. U heeft nog een stukje liggen. Ja, hier een stukje. Meer is er niet. Ook niet minder. Het gemiddelde van wat aanwezig kan zijn haalt de taal soms met gemak, maar dan moet er wel een woord als crash of masseuse in staan. Anders tuimelt zelfs een klein museum in zijn eigen overbodigheid met mij erbij, al ben ik nog zo omzichtig te werk gegaan. Het kan nog eenvoudiger, al raakt wat je in de taal zoekt dan verder verborgen. Zoek het in elk land. Vind het hier, zonder dat je het aan kunt wijzen. Kijk door het venster, en dan blijkt het woord venster, als je de letters anders schikt, een gedicht op zich op te lezen. Venster, venters streven, versten sterven. Sommige dingen kun je maar beter niet vertellen. Laat staan begrijpen, dat doen anderen wel. Ga uit van wat je hoort of weet. Kies vlug een enkele zin uit je lappendeken van familietaal, die je al zo lang omhult. Ja, een anagram gediend van Venster. En zo komt uit taal steeds weer andere taal. Ja, dat is het. Mooi. K. Schippers, dank u wel voor dit verhaal over de taal en voor dit prachtige boek. Nu je het zegt, is verschenen bij Querido en ligt nu in de boekhandel. Dank u wel. Zo lekker nat. Ik heb heel goed gezien. geslapen en ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een opgewonden kleur. Ik heb twee groene schoenen en ik heb een rode mond. Jij hebt warme armen en dat maakt het zaakje rond. Hou me vast, van me voor ik val. Hou me vast, ah. Hou me vast, van me voor ik val. Voor jou. Hou me vast, ah. Ik heb een makkelijk nummer en ik heb een luie stoel. Je hebt een slecht geheugen, maar je weet een heleboel. Ik hou van avonduren in een warme ochtendjas. Je legt me in de luren en dat komt me goed van pas. Hou me vast, vang me voor ik val. Oeh ah, haast je wat, haast je wat. Ah, hou me vast, vang me voor ik val. Voor jou, haast je wat, haast je. Want ik val voor jou. Hou me vast, voor ik voor je val. Oeh ah, haast je wat, haast je wat. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Dit lied is bijna 39 jaar oud, maar het klinkt nog zo fris als een lentebries. Nog altijd val ik voor die aanstekelijke vrolijkheid en dan vooral voor die kleine wervelwoordjes. Oeh-ah, Sherry was dat met Vang me. De taalschatten van de taalstaat. Bleker zomer van Mensje van Keulen. De taalschatten van de taalstaat. Komende donderdag wordt Mensje van Keulen 75 jaar. En ter gelegenheid daarvan en van haar 50-jarige schrijversjubileum verschijnen haar drie meest recente romans in één band. Het nieuwe boekje, het Kattentheater, een bundel van verhalen en gedichten over poezen en katten. Wij staan stil bij het boek waar het allemaal mee begon. Bleker zomer. Het verscheen in 1971 en is altijd in druk gebleven. 22e druk inmiddels. Midden in de hippietijd kwam de toen pas 25-jarige schrijfster met een boek over het gewone, burgerlijke bestaan. Bleker zomer sloeg destijds in als een bom en het is een echte klassieker in de Nederlandse literatuur geworden. 50 jaar na dato wordt het nog steeds gelezen. Ja, Mensje van Keulen, goedemorgen. Goedemorgen. Middag. Toch? Het is morgen. Nee, het is net toch morgen. Het is, nou, ja, voelt het als middag? Ja, oké, nou bijna wel. Bijna middag, ja. Ja, Bleker zomer, het debuut. En meteen een succes. Dan krijg je toch een beetje wat er met een band gebeurt die meteen een grote hit scoort en daarna nog vele prachtige albums maakt, maar het toch altijd weer met dat ene nummer wordt geassocieerd. Hoe vaak gaat het dan toch weer over Bleker zomer? Nou, dat merk je inderdaad wel bij lezingen of interviews. Dan wordt het altijd weer aangehaald. Alsof al die andere titels niet bestaan, weet je wel. Dat gebeurt inderdaad wel vaak. Maar is dat vervelend of is dat ook prettig? Nee, het is niet vervelend. Natuurlijk niet. Maar er is zoveel meer geweest, laat ik het zo zeggen. Ja, het is 50 jaar geleden. Maar ja, het is natuurlijk, ja, goed, dat was de doorbraak. Ja, en het overviel me ook, hoor, toen. Ja, want u was 25. Weet je veel, je komt bij een kleine uitgever uit en er waren weinig vrouwen of meisjes die schreven. Ja. Ineens pad. Ja. Hoe is het ontstaan toen? Op welke manier is dat boek uitgekomen? Het ging een beetje zo. Ik zat in het tijdschrift Propria Curis, een studentenweekblad. En ik schreef sinds 69 korte verhalen. En die verschenen dan in literaire tijdschriften en in Propria Curis. Ja. En toen was er een uitgever die wilde die verhalen bundelen. Maar kort daarop kwam er een andere uitgever die ze ook wilde bundelen. En daar vond ik het toen sneu voor. En toen dacht ik, nou, dan schrijf ik wat voor hem. Dus toen schreef ik Blekerszomer. Ja. En die zorgde toen dat dat net wat eerder uitkwam. Dus toen werd dat mijn debuut. Oh, oké, toen werd het, want het was eigenlijk niet bedoeld als debuut. Maar het kwam toen, het is toen kwam zo eerder uit. Ja, ja, ja. Ja. Laten we naar de inhoud gaan. Hè. Hoofdpersoon Willem Bleker woont met vrouw en kinderen in Den Haag. Hij slijt zijn dagen op kantoor. En op een dag neemt hij de trein naar Amsterdam. Zonder zijn gezin. Zonder bagage ook. Zonder bagage, zonder iets te zeggen. Hij verdwijnt gewoon en dan brengt hij een paar dagen op de Zeedijk door. Waarna hij weer bij zijn gezin terugkomt. Wilt u misschien een stukje voorlezen dat zich afspeelt op kantoor? Vlak voordat hij de trein naar Amsterdam neemt. Oké, dat is dan nog in Den Haag, ja. 17 minuten te laat. Dat maakt een half uur deze week. Die paar minuten van af en toe vroeger komen of later weggaan, werden daar niet van afgetrokken. Door de raampjes die parallel aan de trap lagen, vielen bundeltjes zonlicht. Hij trapte tegen de deur en liep de door TL-buizen verlichte gang in. Ik loop te snel, dacht hij. Ik ben toch al te laat. En hij slenterde de laatste meters naar de grijze deur Heren, waar achter de toiletten en de vestibule lagen. Via dit voorportaal kon het personeel door een volgende deur het kantoor bereiken. Ik kan natuurlijk gelijk doorlopen, dacht hij. Dan ben ik iets minder laat, omdat ik hier enige tijd zou kunnen hebben doorgebracht. Ik hoef trouwens niet te plassen. Hij is 17 minuten te laat en dat speelt er. Ja. Hij zit vast, hè? Hij zit vast. Hij zit in zijn werk vast, hij zit in zijn gezin vast, hij zit in zichzelf vast. Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja, maar u benoemt dat nergens letterlijk. Het blijkt voortdurend uit dit soort passages. Hoe leest u zo'n alinea nu? Het is 50 jaar geleden geschreven. Hoe leest u het nu? Nou, ja, ik heb het niet zo heel lang geleden het ook voor een luisterboek voor gelezen. En ja. Dan dacht ik wel eens, ja, dat zou ik nu zo niet meer opschrijven, bijvoorbeeld. Nee. Maar als ik dit ook weer lees, dan zie ik hem toch ook wel weer vormen. En dan denk ik ook, ja, god, dat zenuwachtige, wat een man kan hebben natuurlijk in zijn gezin, hè, met al die regelmaat. Ja. En het begint ook al met kinderen die jengelen in huis. Ja, en ja, ja. Dan zo'n baan waarbij je bazen boven je hebt en zo. Het valt ook niet mee als eenvoudige man. Hè, en dan begrijp maar je ook zo wel lees dat dus, is er een soort medelijden extra bijgekomen? Of Ik heb wel met hem te doen, maar ik herken het ook wel. Ja. Ook al is het een man. En dat was natuurlijk in die tijd ook wel vreemd. Want dan, hoe kan een jonge vrouw nou schrijven over een boek waarin een man de hoofdpersoon is? Want ze weet niet eens wat het is om je baard af te scheren, bijvoorbeeld. Ja. Die kritiek was er ook wel. ik zie wel weer dat nerveuze wat hij heeft. En dat ook wel een aanleiding is om hem dan maar helemaal mee te stoppen. En gewoon dat gebouw om weg uit te lopen. Ja, ja. Je snapt weer helemaal hoe hij daarna naar Amsterdam is gegaan. Alleen ik dacht toen wel van, ik laat hem ontsnappen. Hij gaat terug naar zijn geboortestad Amsterdam. Ja. En dan laat ik hem daar. Ja. En dat liep toch een beetje anders. Dat liep uiteindelijk anders. We vonden, het is 1971, en we vonden een recensie uit HP De Tijd uit 1971, die geschreven is door onze vorige gast, Ka Schippers. Ja, ja, ja. Bleker is als een clown die niet helemaal aan zijn nummer toekomt. De aanzet wil nog niet lukken, maar als ze eenmaal het een en ander te pakken heeft, loopt alles toch weer in de soep. Is Bleker een beetje een sukkel of juist niet? Nou, hij heeft wel wat pech en hij heeft waarschijnlijk ook wel last van heimwee. En het is een ogenschijnlijk gewone man. Maar ja, ik heb altijd wel gedacht, wie is nou gewoon? Ik bedoel, hè? Dat is een etiket dat je te snel wordt opgelegd. Net als het woord burgerlijk en zo. Dus, Maar ja, het aardige is ook wel, moet ik toch wel zeggen, van K. Schippers. Dat hij een van de eerste was die het boek recenseerde. Ja. En dat hij daar ook een hele aardige zin had in die recensie van: ze laten rafels er rustig bij hangen. Ja, maar het is realistisch. Binnenhuisrealisme werd het ook wel genoemd. Gaat het... Ja, maar dat narrige wat hij noemt zit er ook wel in. Want je kunt er ook om lachen. Er waren mensen die dit zagen als heel realistisch, naturalistisch. Bijna zoals de tachtigers schreven. En ook anderen die zeiden: ja, ik moet er steeds om lachen, de situaties waarin die belandt. En dat zit er ook wel in. Ja, die lichte toon. Dat is een veel humor. Dat is ook een handelsmerk van u geworden. Dat er ook soms zit hij wat wrang, maar ja. Okay. Wel wrang, maar wel ook een wat luchtigere. Dat ook humor. Lopen er trouwens nog veel Willem Blekers rond? Of is dat meer iets van die tijd? Ik denk wel. Ik denk dat ze het altijd rondlopen. Wat dat betreft is het heel universeel. Ja. Natuurlijk. Ja. Ik denk trouwens ook ineens aan: hoe kwam ik nou aan die titel? Waarom nam ik nou die achternaam? Maar dat kwam ook, ja, als je gevoelig bent voor taal en ook voor titels daardoor, dacht ik, ja, die combinatie met Zomer en Bleker. Ja, ja, hè, ja, vandaar ja, dat ik op die achternaam kwam. Ja, ja, mooi is dat. Dus een beetje Bleker, iemand die uit de zon blijft eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Wilt u nog een stukje voorlezen waarin Willem Bleker contact opneemt met zijn vrouw? Dan is hij in Amsterdam en dan begint er wat te knagen, ja. Bij de eerste toon, hij belt dus op, hè, zag hij de hal voor zich met het nachtpietje boven de kapstok en het tomaatrood geschilderde deuren. 4 was de afspraak, dacht hij, bij de volgende toon en wachtte. Mevrouw Bleker, klonk het plotseling in zijn oor. Willem, ben jij... Hij duwde de haak in. Ut, vulde hij zelf aan. Met trillende knieën liep hij terug naar het bed. Willem, ben jij het? Willem, ben jij het? Zijn lichaam voelde de kreukels in de lakens niet meer. Willem, ben jij het? Willem, ben jij het? Als een plaat die onder zijn schedel in een groef bleef steken. Hij schudde zijn hoofd, maar geen gat waar de zin uit ontsnappen wou. Hij legde het kussen op zijn hoofd. Willem, ben jij het? Nog luider, als door een badtoeter. Dan begon hij te zingen, maar dat gaf het effect van een slecht afgestemde zender. Opnieuw begon hij te woelen. Ja. Nou, daar staat bijvoorbeeld iets in wat ik nooit meer zou doen. Dat je een vergelijking maakt met een plaat die blijft steken. Ja, nee, natuurlijk, want dat is niet meer bij de tijd. Beetje een cliché. Nee, het is 50 jaar geleden. Nou, het was een klassieker. Het is een klassieker. En daarom was het natuurlijk vandaag onze taalschat ook. En, ja, en nu eigenlijk ook even heel iets anders. Want wij mogen iets bijzonders bekendmaken vandaag. Vandaar deze roffel. Ja, het nationale voorleeslunchverhaal wordt dit jaar geschreven door Mensje van Keulen. Ja, door u dus. U leest het verhaal voor op vrijdag 1 oktober. Dat is Nationale Ouderendag bij Omroep Max op NPO 1. Op heel veel plekken, bibliotheken, buurthuizen, zorginstellingen wordt het verhaal die dag voorgelezen. Ja, gefeliciteerd. Ik moet het nog schrijven, hoor. U moet het nog schrijven. Ja, zeker. Okay. Maar nog goed over nadenken. Goed over nadenken. Ja, geen idee waar het over gaat. Maar één vraagje alvast van onze kant. Komt u er eind september bij ons over vertellen? Dat zouden wij heel leuk vinden. Dat zal ik graag doen. Ik hoop dat ik dan nog in leven ben. Je weet maar nooit. Ik wij heb gaan net gehoord, het venster, het sterven enzovoort. Wij gaan daarvan uit. Ja. In ieder geval, over leven gesproken, een prettige 75ste verjaardag alvast gewenst komende donderdag. Ja, en we zien u in september graag weer terug dan. Dan kom ik. Oké. Bleker Zomer is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Die nacht dat ik verdween, jou alleen, pratend achterliet. Ik dacht enkel aan mezelf, aan jouw pijn, ik zag het niet. Ik moest ze vinden, mijn onvervulde droom. Soms dan blijft het knagen en dan hoop je dat het uit zichzelf verdwijnt. Eindeloze lege dagen, maar jij hield me overeind, daar ben ik jou nu. de warmte van de zomer terwijl jij hier naast me zit. Je zegt het beste moet nog komen met een laag op je gezicht. De zachte wind blaast en oude tranen droog. En hoe kan je nog dromen als je droom naar je kijkt? Recht in je ziel, telkens weer opnieuw. Als je elke dag weer wint, ik weet misschien niet veel, maar dit weet ik wel. Als ik naar je kijk. Daar ben ik jou nu oneindig dankbaar voor. David van Dijk was dat, zanger, liedjeschrijver, verborgen parel uit Vlaanderen. Daar is hij bij de kenners al langer bekend. Hier moet dat nog een beetje komen, maar met zo'n warme stem en zo'n fijn nummer zou het zomaar eens kunnen lukken. Het is net uit. Ik weet nu beter. David van Dijk, onthoud die naam. Inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Kirsten Verdel, Locuta op Twitter, met een C. Amerika-deskundige, bestuurskundige ook, maar deze dagen vooral vaccinatieomroeper, zoals iemand haar heeft omschreven. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Je maakt dagelijks op allerlei mogelijke manieren op Twitter bekend welke jaargang er nu weer geprikt mag gaan worden. Waarom ben je daarmee begonnen? Ja, dat is al een tijdje geleden begonnen, toen het jaartal 1947 aan de beurt was of zoiets. Want op dat moment zat iedereen braaf op de uitnodigingsbrief te wachten. Ja. Maar mensen wisten niet dat ze vaak al een week daarvoor, online of telefonisch, alvast een afspraak konden maken. Ja. En heel veel mensen zaten natuurlijk al meer dan een jaar met smart te wachten op het moment dat ze uit de pandemie konden ontsnappen. Ja, dus je wachtte op die brief? Ja, dus die wachtte op die brief. En toen dacht ik van ja, als dan allerlei organisaties vanuit de overheid niet communiceren dat ze nu al die afspraken kunnen en mogen maken, dan ga ik daar wel een handje bij helpen. Ja, en het was bedoeld voor op dat moment iets van 10.000 volgers die ik had. Dus ik dacht, ik heb wel een beetje bereik. Maar dat is enorm gaan groeien. En ik doe het nu tussen aanhalingstekens al 35 jaar. Want we zijn inmiddels bij 1983. Ja. En het is redelijk populair geworden. Mensen zijn er over het algemeen heel erg blij mee dat ze snel weten wanneer ze eindelijk mogen. Ja, ja, maar het is niet alleen dat. Het is ook, er komen allerlei feitjes. Daarmee wordt het ingeluid. Hè. Films, hits, nieuwsfeitjes. Over 1983, wat je net noemde, zei 1983 het jaar waarin Microsoft Word en The A-Team begonnen. In Ethiopië 4 miljoen doden vielen door droogte en het eerste zwarte gat werd ontdekt. En het jaar waarin de Nederlanders werden geboren die vanaf vandaag een vaccinatieafspraak kunnen maken op coronatest.nl. Waarom werkt het om dat juist op deze manier bekend te maken, om lijst met al die gegevens? Ja, kijk, mijn motivatie om dit te doen ligt erin dat ik wil dat gewoon mensen zo snel mogelijk die afspraak kunnen maken als ze dat willen. Dus daar probeer ik in te helpen. En dan helpt het natuurlijk ook als die boodschap zo breed mogelijk verspreid wordt. Dus dat kun je doen met simpelweg de mededeling. Nou, het kan vanaf nu, dus daar begin ik ook altijd mee. Maar daarnaast helpt het ook om het wat persoonlijker te maken. Dus dat mensen te herinneren aan wat er ook alweer in hun geboortejaar gebeurde. Dan zijn ze ook eerder geneigd om dat nog weer verder te delen. Mensen worden misschien ook meer van een nummer ineens iemand. Je zei dus straks, ik ben Amerika-deskundige en bestuurskundige. In mijn dagelijkse werk ben ik public affairs en communicatieadviseur. En de les die ik daarin altijd geleerd heb, ook in campagnes, is dat je moet proberen mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen om het grootste effect te bereiken. Dus hoe individueler, hoe persoonlijker een boodschap overkomt, hoe eerder ze ook geneigd zijn om iets mee te doen. En dit is een manier. Het gaat op Twitter ook veel over de gele boekjes. Hè? Daar gingen net al even over. Dat ze hun vaccinatie daarin willen laten aantekenen. Vroeger heette dat anders. En je twitterde, oké, wie heeft het oudste inentingsboekje? Ik heb in de berichten nu iemand die met een boekje uit 1965 op stap gaat. Dat inentingsboekje, dat woord is... Is een beetje verdwenen, hè? Ja, precies. We hebben het nu de tijd over het gele boekje of vaccinatieboekje. Nou, hoe ouder je teruggaat, hoe anders dus de terminologie ook wordt. En dit was inderdaad waar ik over getwitterd had, dat iemand uit 1965 dan een inentingsboekje had. Was er nog een oudere? Ja, daar kwam al vrij snel iemand overheen die er zelfs nog eentje had uit 1950. Ja. Maar Museum Boerhaven meldde zich ook. En die bleken een boekje te hebben uit, ik geloof, 1809 of iets dergelijks. Want er wordt dus echt al honderden jaren gevaccineerd. Dat weten heel veel mensen niet. Dus Hugo neemt het advies over van de Gezondheidsraad. Maar toch niet, want jongeren mogen als ze dat willen toch Janssen. Echt, de communicatie is zo ongelooflijk amateuristisch soms. # irritatiefactortje. Ja, dat twitterde je dus over het nieuws dat minister Hugo de Jonge het advies van de Gezondheidsraad overnam, hè, om jongeren niet meer met Janssen te vaccineren. Wat ging daar mis in de communicatie dan? Ja, er gaan helaas, naar mijn mening, iets te vaak dingen mis in de communicatie over corona. En vaak komt dat doordat er gewoon te laat wordt gecommuniceerd. Dus bij het ministerie wisten ze natuurlijk al lang dat de Gezondheidsraad met dat advies kwam. Dat was bij ze bekend. Ze hadden ook een reactie voorbereid richting de media. Maar daarin wordt dan bijvoorbeeld in dit geval weer geen rekening gehouden, of onvoldoende rekening gehouden, met wat mensen dan voor individuele vragen daarover hebben. Namelijk, wat betekent dit voor mij persoonlijk? Ik kreeg dus direct ook allerlei tweets van mensen die zeiden van, ja, ik sta nu bij de vaccinatielocatie om Janssen te halen. En die kregen dan of bijvoorbeeld te horen dat ze ineens die prik niet meer mochten hebben. Of ze zeiden van, ja, ik twijfel nu. Moet ik dit nu wel doen? Is het wel veilig voor mij? Ja, en dat is gewoon heel vervelend dat daar gewoon niet direct al een soort frequently asked questions over is, waarin mensen daar antwoord op kunnen krijgen. Ja, maar daar gaat het dus om. Het gaat om communicatie. Het gaat om, en dat is natuurlijk ook de manier, zegt de communicatiedeskundige. Blijft er vooral nog even mee doorgaan, want er wordt nog volop gevaccineerd. Dankjewel, Kirsten Verdel. En tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn straks weer terug, onder andere met Ton den Boon, Jeroen Woe en het TNA van René Appel himself. Blijf luisteren. NTO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Iedereen heeft toch eigenlijk, als je goed kijkt, wel een stoornis? Nou, Nederland is inderdaad kampioen wat dat betreft. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja. Ze kunnen er ook een bepaald weer trots op zijn. Ligt niet aan mij, het ligt aan mijn stoornis. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ben je cynisch of ben je echt juist vrolijk? Nee, ik ben niet cynisch. Ik ben vooral bezorgd over deze ontwikkeling. Ja. De wetenschap aan tafel. Waar was ik gebleven? Geen idee. In Dokter Kelder en Kool. Waar gaat dit in godesnaam over? Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Thank you. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Van het mooie weer genieten? Doe het groots, doe het Macro. Verse zeebaars, nu 7,49 per kilo. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. 12 uur. NPO Radio 1 met Frank van Pamelen. Straks Jaco de Kraker achter het taalloket, Jeroen Boe over zijn nieuwe album Wegwas en Jan Beuving bespreekt de TNA van, jawel, René Appel. Maar eerst de overdracht van Nederlanders in Noord-Syrië. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van de Putten. In het noorden van Syrië is een Nederlandse delegatie aangekomen die daar Nederlandse Syriëgangers komt ophalen. Sinds de val van IS zitten daar mogelijk nog enkele tientallen Nederlandse Syriëgangers met hun kinderen in Koerdische kampen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, om wie gaat dat? Is het bekend? Nou, er is nog veel onduidelijk, maar wat ik daar van mijn lokale contacten ter plekke hoor, is dat het gaat om 1 vrouw en 3 kinderen, waarvan niet duidelijk is of die 3 kinderen ook allemaal van haar zijn. Er is op dit moment een persconferentie aan de gang in de stad Qamishli, dat is in het noordoosten van Syrië. Daar is ook die Nederlandse delegatie bij aanwezig. En we zullen dus hopelijk na die persconferentie meer details te weten komen. Waar zaten ze, die vrouw en die 3 kinderen? Nou, dat weten we dus ook niet zeker. Maar naar alle waarschijnlijkheid zaten ze in het kamp Al-Rosh in Noord-Syrië. En het is zo dat de Koerdische autoriteiten al veel langer zeggen, wij kunnen niet garant staan voor de veiligheid van deze vrouwen. Wij kunnen eigenlijk niet meer voor ze zorgen. Kom ze nou alsjeblieft ophalen. Dus dat lijkt erop dat dan nu in dit geval gebeurd is. Toch een bijzonder geval, zou je zeggen. Dan kan ik me herinneren dat er wel eens meer Syriëgangers zijn opgehaald. Het is zeker bijzonder. Dit is de tweede keer dat Nederlandse kinderen uit Syrië worden opgehaald. De eerste keer was in 2019, toen 2 weeskinderen samen met 12 Franse kinderen door de Franse overheid werden opgehaald. Dus dat is best al een tijd geleden. En we wachten nu op meer details over wat zich nu daar allemaal afspeelt in Noordoost-Syrië, in Qamishli. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore en het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Die heeft de verantwoordelijkheid voor die hele operatie, maar die zegt, wij kunnen vooralsnog niks over de zaak zeggen. Bij een treinongeval in het Friese Bozum bij Sneek zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Hun auto kwam in botsing met een Arriva-trein. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De inzittenden overleden ter plaatse. De weg waar dat gebeurde leidt naar een kampeerboerderij. Door die aanrijding bij Bozum rijden er momenteel geen treinen tussen Leeuwarden en Sneek. Arriva zet bussen in. In Rotterdam is een man opgepakt die geweld gebruikte tegen ambulancemedewerkers. Die hielpen iemand die onwel was geworden gisteravond. Er ontstond geduw en getrek en de man stompte iemand van het ambulancepersoneel. Binnen de Stichting Hulptroepen van Siewert van Lienden was niet bij iedereen bekend dat er aan de mondkapjesdeal met de overheid een commerciële kant zat. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. En Erwin Koeman wordt voor 1 seizoen trainer in Israël bij Beitar Jeruzalem. Koeman is 59, hij is de oudere broer van Ronald Koeman, de trainer van FC Barcelona. Het NOS-journaal. Het is vandaag een feestelijke dag, ook voor theaters en bioscopen, want ze mogen weer publiek ontvangen. Voor de film De Slag om de Schelde is het extra bijzonder, want die film beleeft vandaag zijn tweede première. Tot grote opluchting van de producent Alain de la Vita. Ja, het is met mij nu heel goed. In december was het even slecht. Toen hadden we natuurlijk enorme pech, want we gingen echt uit op de dag dat de lockdown kwam. Nu zijn we natuurlijk heel blij, want toen konden er nog maar 30 man in de bioscoop, nu 50. Alles ziet er goed uit en het is natuurlijk een hele feestelijke ochtend om de opening van de bioscoop te mogen vieren met onze film. Ja, voor de makers van De Slag om de Schelde was het een ronduit traumatische ervaring, want precies op de dag van de oorspronkelijke première werd de lockdown afgekondigd. Scenarist Paula van der Oest kan het zich nog goed herinneren. Ja, het is een gek déjà vu. In Vlissingen stonden we ook, waren we er helemaal klaar voor, een half jaar geleden, in december. En toen nog op de rode loper werd al bekend, het gaat allemaal tot stilstand komen. We eindigden gewoon met een heel klein clubje op een hotelkamer met heel veel drank en dat was het dan. Goed, vandaag dus een tweede kans voor De Slag om de Schelde, die vandaag opnieuw in première ging in Tuschinski in Amsterdam. Ik heb het gemist. Ik fietste hier net naartoe onder het Rijksmuseum door en dan zag ik mensen in de rij staan en dacht ik, oh, het leven is weer een beetje begonnen. Het is een heel fijn gevoel. Verslag van Mark Robin Visser. En naast theaters en bioscopen mag de horeca vanaf vandaag meer mensen binnen ontvangen. En daar zijn deze bezoekers in Hengelo erg blij mee. Ik was een blij ei. Ik was een blij ei vanochtend. Ik heb een ontbijtje, een biertje en ongelooflijk lekkere live muziek gehoord. Ja, weet je, dit moet gewoon weer. Dit hebben we allemaal nodig en dit sterkt de ziel en het hart. Ja, prachtig, prachtig. Het mondkapje past niet meer op. De oren klappen naar binnen heen. Het is echt, ja, daar doe je het voor. En mensen kunnen ook weer een bezoek brengen aan casino's, sauna's en zonnestudio's. In België is ook weer zicht op versoepelingen. Vanaf woensdag is er namelijk een zomerplan bij onze zuidenburen. En dat houdt in dat de horeca vanaf dan langer open blijft. Bezoek binnen naar 4 personen mag. En braderieën en evenementen tot 400 mensen buiten weer zijn toegestaan. Gelijk met de versoepelingen kwamen de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Cianzano. Het gaat beter, maar de grens van 25.000 coronadoden in België is bereikt. En dat is veel meer dan van tevoren gedacht. Dus zegt de Belgische zorgbestuurder Margot Kloet dat het nog wel oppassen is. Ja, omdat heel veel ineens is en dat we hopen dat de curve niet opnieuw zal gaan stijgen. Nu, dat ziet er niet naar uit. Maar toch, zolang we niet iedereen ingeënt is, is het belangrijk om ook veiligheidsregels te onderhouden enzovoort en voorzichtig te zijn. Ook in de ziekenhuizen circuleert er nog heel veel virus. En ja, ze hebben ook de boodschap gekregen dat zij bijvoorbeeld bezoek niet mogen versoepelen omwille van het feit dat dat nog veel te gevaarlijk zou kunnen zijn. Dus het blijft toch uitkijken. Volgens het Belgische instituut hebben bijna 5 miljoen mensen een eerste vaccinatieprik gehad. Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan vroegtijdig moeten afbreken. De leider in het WK-klassement verloor na een klein half uur de controle en hij gleed met zijn wagen tegen de muur. Het was geen harde klap, maar de schade is dusdanig dat Verstappen niet meer het circuit op kon. Over 2 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het is 7:07, het weer nog op de meeste plaatsen droog. In het westen ook zon. Het wordt 16 tot 20 graden vandaag. Morgen wat zon, op de meeste plaatsen droog en een graad of 20. En dan gaan we naar het verkeer. Helene Geest. Er staat ongeveer 30 kilometer file. Er zijn 2 files die opvallen. Dat is er eentje op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven. De vertraging is daar 10 minuten door een aanrijding, maar de weg is wel weer vrij. En wegwerkzaamheden zorgen de hele dag al voor file op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Vaassen. Staat daar 12 kilometer. De vertraging is ruim een half uur. De rechte rijstrook is het hele weekend dicht. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

je vertelt, help me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Zoute Landen, een ideale plaat voor een geboren Zeeuws-Vlaming zoals ik. Het Zeeuwse bluf met de Vlaamse Gijke Arnaert. De zangeres van Hooverphonic, u weet wel, van het Songfestival laatst. Ja, geen idee hoeveel punten ze hadden, maar ik ben blij dat ze hier is. Blij dat ze hier is. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boon met het woord van de week. Jaco de Kraker zit achter het taalloket. Jeroen Woe lanceert zijn nieuwe album Wegwas. Er is een vergeetwoord van Herman Verschuren. En Jan Beuving bespreekt de TNA van onze eigen René Appel. Het woord van de week. Ja, af en toe kom je ineens een nieuw woord tegen. Gewoon in je eigen omgeving, op alledaagse plaatsen. Afgelopen week bijvoorbeeld, het was mooi weer. Ik liep langs een plantsoen, er liep een man en die had het over zijn uniform. Korte mouwen, korte broek, pet op zijn hoofd, zomerse kleding. Uniform, mooi woord vond ik dat. Maar ja, geen woord van de week natuurlijk, want daar gaat heel iemand anders over. Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, woordbewaarder van de Dikke Vandalen. Wat is wel het woord van de week? Dat is het woord knipperlichtzomer. Knipperlichtzomer. Heeft het ook met het weer te maken of niet? Ja, je zou het wel kunnen denken. Tenminste, die indruk zou het kunnen wekken als je het de eerste keer ziet. He, dan zou het inderdaad een wisselvallige zomer kunnen worden. Maar ja, het heeft in feite te maken met corona. En dan ook met de kleurcodes die aan landen worden gegeven. Want sommige landen die staan op rood, sommige op oranje. Nou, rood geloof ik niet zoveel meer, maar oranje vooral groen en dan weer geel. En de reisbranche vreest een beetje dat het een knipperlichtzomer zou worden. Want dat levert veel onzekerheid op en dan gaan mensen geen reizen boeken. Ja, ja, en dan gaan ze van rood naar oranje en weer naar rood misschien. En dan toch weer naar groen. Hoe gaat het dan? Ja, een knipperlichtzomer, ik vind het een mooi woord. Ja, we kennen natuurlijk wel de knipperlichtrelatie. Klopt. Is er toekomst voor knipperwoorden, Ton den Boon? Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, het woord is natuurlijk wel gevormd naar analogie van knipperlichtrelatie, een aan-uitrelatie. Je zou dus ook kunnen zeggen een aan-uit zomervakantie zou het kunnen worden. Ja. Of eventueel, als je Belg bent, een pinkerlichte zomer. Maar goed, ik denk dat dit woord inderdaad wel zou kunnen beklijven. Het is in ieder geval, nadat het geïntroduceerd was, volgens mij in de reiswereld, want toen daar hadden ze het over de knipperlichttoestanden, ja, is het overgenomen door zowel de NOS als de Telegraaf en het Nederlands Dagblad. Je vindt het op dit moment in alle kranten. Ja, knipperlicht. Knipperchaos hebben we ook ergens een keer gezien. Knipperchaos. Ja, dan is het inderdaad heel erg onduidelijk over welke codes aan landen worden gegeven. Simpelweg bijvoorbeeld omdat Duitsland een ander lampje of een ander licht, een andere kleur geeft aan een land dan bijvoorbeeld Nederland of België. Ja, ja. Nou ja, knipperlichtzomer. We houden hem erin en we hopen dat het uiteindelijk stopt met knipperen en dat het gewoon overal groen is, toch? Natuurlijk. Ja, Ton den Boon, dankjewel weer. De meest veelzeggende quote van de week. Volgende week begint het EK voetbal. Nederland is bezig met de oefencampagne, zoals het zo mooi heet. Morgen speelt Oranje tegen Georgië. Afgelopen woensdag was Schotland de tegenstander. Nou, die wedstrijd was volgens velen niet om aan te zien. En dat was te horen bij Langs de Lijn. Vlak voor tijd stonden we nog met 1-2 achter. Een afgang leek aanstaande en Jeroen Elshoff zei toen dit. Gaan we de 88ste minuut in, staat De Boer als een dirigent langs de zijlijn, maar hij heeft 88 minuten lang een heel vals orkest gezien. Een dirigent met een vals orkest, zo was het. Het was zo niet om aan te zien dat Jeroen Elshoff zelfs een auditieve metafoor gebruikte om de ellende te omschrijven. Je voelt de machteloosheid van de coach, hoort de ongestemde instrumenten en gruwt van het gebrek aan samenspel. Een dirigent met een vals orkest. Tja, als daar maar op tijd een muziek in gaat zitten. Wat ons betreft een veelzeggende quote. De meest nietszeggende quote van de week. Afgelopen week werd er een wet gewijzigd, de wet dieren. Vanaf 1 januari 2023 moeten vogels kunnen vliegen, varkens kunnen vroeten, eenden kunnen zwemmen. Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen, daar gaat het om. En dus zit een fors deel van de veehouders met een probleem, want daar is het nog lang niet altijd goed geregeld. Toch zegt de meerderheid in de politiek, dieren worden kennelijk toch te vaak op een manier gehouden die hen pijn of ongemak oplevert. Dat kunt u toch niet helemaal ontkennen? Ik ga absoluut op dit punt. Onze boeren staan voor dierenwelzijn. Ik neem het niet alleen voor ze op, maar zo is het. Zo is het. Sjaak van der Tak was dat, voorzitter van LTO Nederland, eergisteren in Nieuwsuur. Hij verdedigt de boeren, alleen dat doet hij niet met argumenten. Hij begint nog goed, ik ga absoluut op dit punt. En dan verwacht je een inhoudelijk vervolg, maar dat komt niet. In plaats daarvan zegt hij, onze boeren staan voor dierenwelzijn en zo is het. Ja, dat is wat ze in de klassieke retorica een cirkelredenering noemen. Het is zo omdat het zo is. Als dit varkentje taalkundig wordt gewassen en we zouden deze koe inhoudelijk bij de horens vatten, dan vinden we dat de heer Van der Tak hier een behoorlijke bok heeft geschoten. En dat is niet alleen dieronvriendelijk, maar vooral ook nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Wij krijgen hier altijd de leukste taalvragen. Vaak gaat het dan over alledaagse woorden, waarvan je toch ineens denkt van ja, hoe zit het nu eigenlijk precies? Rob van Auritschiek, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die heeft dat ook. Die hoort in de coronaberichtgeving steeds dat er mensen besmettelijk zijn. En daarmee wordt dan bedoeld dat mensen andere mensen kunnen besmetten. Maar vroeger hoorde hij dat sommige kleren besmettelijk waren. Lichtgekleurde kleren vooral. Dus voor mij, zegt hij, betekent besmettelijk eigenlijk iets dat besmet kan worden. Waar smetten op kunnen komen. Net zoiets als bijvoorbeeld verwerpelijk. Dat is iets dat verworpen kan worden. Rob vraagt zich dan ook af of het voor de duidelijkheid niet beter zou zijn om bij mensen die corona hebben in plaats van besmettelijk het woord overdraagbaar te gebruiken bijvoorbeeld. En om het woord besmettelijk dan maar helemaal te mijden, zou je mensen die de ziekte kunnen oplopen bevattelijk kunnen noemen. Jacco de Kraker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van de taaladviesdienst van Onze Taal. Hoe zit dat met het woord besmettelijk? Kunnen mensen wel besmettelijk zijn? Ja, dat kan zeker. Wacht even, Jacco, want ik weet niet of er een besmetting op je lijn zit, maar je moet even overschakelen op het telefoon, want we kunnen je niet verstaan. Ben je daar? Hallo, ben ik? Ja, hier ben ik. Ja, kijk, zo okay. Gaat het goed. Het woord okay. Besmettelijk, hè? Mensen ja. En besmettelijk zijn, kan dat? Ja, dat kan zeker wel. En dat wordt ook vaak zo gezegd in deze pandemietijd. En ik kan me de vraag wel voorstellen, hoor. Dat iemand zou denken dat besmettelijk betekent dat je besmet kunt worden. Maar het kan ook zeg maar de actieve betekenis hebben dat je zelf kunt besmetten. Je hebt het hier over een woord dat van een werkwoord afgeleid is, besmettelijk. We hebben veel van die woorden op luk of op luk die van een werkwoord afgeleid zijn. Ja. En dus in dit geval van het woord besmetten. En die kun je grofweg in twee verdelen qua betekenis. Ze kunnen of een actieve of een passieve betekenis hebben. Maar wanneer weet je dan welke? Dat hangt van de context af. Ja, dat hangt van de context af. Ja, er zit niet zo'n heel duidelijk systeem in. Maar meestal wijst dat inderdaad zichzelf al uit de context hoe een woord bedoeld is. En ja, besmettelijk, dat kan als je het over mensen hebt of over ziekten hebt, dan heeft het die actieve betekenis. Hè? Dus je kunt als mens kun je besmettelijk zijn in de zin van dat je je ziekte overdraagt. En een ziekte kan besmettelijk zijn in die zin dat die ziekte wordt overgedragen. De ziektekiemen overdraagt. Maar als je het inderdaad hebt over kleding. Maar bij een bank of bij kleding is het toch weer anders, denk ik. Hè? Want dan dragen ze het niet over. Het wordt ook niet overgedragen. Ze worden gewoon snel vies. Ja, precies. Ze worden snel vies. Dus lichtgekleurde kleding of een bank die een stof of een kleur heeft waar snel smetten op te zien zijn, die noem je ook besmettelijk. En dan heb je eigenlijk die passieve betekenis. Hè? Dus iets wat makkelijk besmet kan worden of kan raken. Ja. Ja. Zijn er meer woorden op luk die zo'n lukraken betekenis hebben? Nou ja, er zijn dus heel veel woorden van die woorden op luck. En vaak hebben ze een ofwel een actieve of een passieve betekenis. Hè. Bijvoorbeeld een bedriegelijke stilte of zo. Dat is een stilte die jou bedriegt, hè. Dat is actief. Of een vermakelijk toneelstuk. Dat is een toneelstuk dat zelf vermaakt en niet een toneelstuk dat vermaakt wordt. Maar bijvoorbeeld een verwerpelijk idee. De vraagsteller noemde al het woord verwerpelijk, ja. Dacht ik. Dat is juist weer passief. Hè. Dat is een idee dat te wordt verwerpen verworpen, is. Ja. Dat verworpen moet worden, ja. Of een erfelijke aandoening. Een aandoening die overgenomen of geërfd kan worden door kinderen of kleinkinderen. Ja. Dat loopt een beetje door elkaar. En soms, soms kan het verwarring opleveren ook natuurlijk. Ja. Dat zal wel een enkele keer gebeuren. Maar ik denk dat in verder de meeste gevallen toch de context wel duidelijk maakt hoe het woord bedoeld is. Maar okay. En het voorstel van deze vraagsteller om dan bijvoorbeeld een ander woord te gebruiken? Nou ja, het is sowieso lastig om een ander woord zomaar even in te voeren. Hè, als dat niet breed gedragen wordt door het taalpubliek, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat hij overdraagbaar dan noemde. Dan zou je misschien eerder overdragend noemen. Hè, dus een actieve betekenis. Want overdraagbaar, dat suggereert juist weer die passieve betekenis. Hè, dat het, en zo blijft het. Zo blijf je welk alternatief je ook neemt. Het blijft natuurlijk heel subtiel. Bevattelijk noemde hij, dacht ik, dat is wel een mooi woord. Dat zou je kunnen zeggen van mensen die de ziekte kunnen krijgen, die zou je bevattelijk kunnen noemen. En in theorie zou je ook mensen die besmet kunnen worden, zou je ook besmettelijk kunnen noemen. Maar ja, dat gebruiken we toch in de praktijk niet zo, volgens mij. We gebruiken toch besmettelijk als we het over mensen hebben, in de zin van dat je juist de besmetting door kunt geven. Oké, maar misschien bevattelijk. Nou goed, we zullen het doorgeven bij een volgende pandemie. Jacco, hartelijk dank. En heeft u nu ook een vraag voor het taalloket? Mail die vraag dan naar taalstaat@kro-ncv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Herman Verschuren, 73 jaar, woont in De Bilt en heeft gewerkt als hoofdredacteur en uitgever. Hij stuurde ons een vergeetwoord toe omdat het een woord is dat verdrongen dreigt te worden. En wij sturen hem dan weer een adoptiebewijs retour. Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, welk woord mag volgens jou betreft absoluut niet verdwijnen? Ik vind het jammer dat het woord misdadiger langzamerhand verdwijnt uit de krantenkolommen. En misdadiger. Wordt verdrongen door het woord crimineel. Ja. Misdadiger. U wilt dus dat een misdadiger blijft bestaan. In de ideale wereld zijn er natuurlijk nog criminelen, nog misdadigers. Precies, maar als het woord dan toch gebruikt wordt... Maar toch is het crimineel, zoveel criminelen er over de krantenkolommen rollen. Terwijl de misdadigers langzamerhand verdwijnen. En dat vind ik jammer, want het is zo'n mooi woord. Je kunt er namelijk aan zien wat er mis aan is, aan een misdadiger. Pleegt een daad en daar is iets mis aan. En daarom heet hij misdadiger. Dus zit er gevoelsmatig ook nog verschil in die twee woorden? Misdadiger en crimineel, zijn die echt... Ik heb de indruk dat misdadiger iets ernstiger en zwaarder klinkt dan crimineel. Ja. Waar zit hem dat in? Dat weet ik. Misschien ligt het aan het gebruik van crimineel in de zin van heel erg. Een Amsterdamse dialect kan niet crimineel goed zijn. Ja. Verder, het klinkt een beetje... Het heeft geen bijbetekenissen, crimineel. Nee. Het handige daarvan is dat het natuurlijk heel internationaal is. Want, je weet meteen waar het over gaat. Maar in Nederland... In Duits, Engels, Frans gebruiken ze hetzelfde woord. Ja. Makkelijk. Maar toch die misdaad die in misdadiger zit, die missen wij dan toch een beetje. Laten we het ook eens voorleggen aan een deskundige, Gerlof Leistra, misdaad. Daar heb je het al, verslaggever van Elsevier Weekblad. Misdaad vaker voor dan misdadiger, hè? Omdat je voor crimineel geen zelfstandig naamwoord hebt. Zoiets als een crime of zo. Ja, precies. Een crime of een zoiets. Ja. We hebben een deskundige, hebben we hangen. Wacht even. Gehad in de Nederlandse regering, maar die is gelukkig weer weg. Ja. Ik weet niet of u mij hoort, Herman Verschuren. Maar wij proberen te gaan naar een deskundige die alles weet van misdaden. Gerlof Leistra, misdaadverslaggever van Elsevier Weekblad. Afgekort EW. Gerlof, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hi, hallo. Gebruik je het woord misdadiger nog wel eens in je stukken? Nou, ik vond het wel grappig dat deze meneer hiermee kwam. Want ik gebruik het inderdaad ook minder. Ik ben zelf 61, dus nog iets jonger dan de vragensteller. Soms verdwijnen woorden gewoon op tafel omdat er nieuwe woorden voor zijn. Het is waar. crimineel, dat komt in Duitsland criminaal, Engels criminal. Ja. Er zit wel veel crime in, wat we ook wel gebruiken. Zeker, ja. Maar het grappige, toen ik erover nadacht, toen dacht ik van ja, ik schrijf wel vaak georganiseerde misdaad. Want dan vind ik georganiseerde criminaliteit weer net te lang. Maar je hebt het niet over een iemand. De leden van een georganiseerde van een bende zijn criminelen. Het woord zijn geen misdadigers. Ja. Is het dan zo dat bijvoorbeeld een misdadiger één misdaad heeft begaan en een crimineel dat iets structureels is? Is dat dan? Nee, nou dat is wel grappig. Ik kwam. Ja, het is niet grappig, maar ik kwam veel op bezoek bij de ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn, Ferdy Elsass. En ik had hem in een stuk voor toen nog Elsevier moordenaar genoemd. De moordenaar van Gerrit-Jan Heijn. En ik kwam binnen bij hem in de gevangenis en hij spuwde vuur. Want, zei hij, ik ben geen moordenaar. Een moordenaar is iemand die van zijn beroep elke dag moorden krijgt. Dat wilde hij niet, ja. Wel, ik denk, ja, als je moord hebt gepleegd, ben je moordenaar. Dus dat ligt heel gevoelig. Ja. Terug naar het woord misdadiger. Bijvoorbeeld, je zegt wel, iemand heeft een zedenmisdrijf gepleegd. Maar dan zeg je, hij is een zedenmisdadiger. Maar dan gebruik ik altijd weer het woord zedendelinquent. Dan gebruik je toch weer een ander. Dat hoort een beetje. Dat heeft misschien ook te maken met het ritme van een bepaald woord. Ja, precies. En het woord misdadiger, ik vind het een prachtig woord. Bij EB zijn we ook. Getraind, ik werk er bijna 35 jaar, we zijn getraind om het gebruik van veel mogelijk het Nederlands te worden. Ja. Maar het is grappig wat meneer zegt. En ik ga erop letten. Ik gebruik ze wel als synoniem, maar toch vaak het woord crimineel. Nou, heel goed, Gerlof Lijstra, misdaadverslaggever en dus geen criminaliteitsverslaggever. Dank voor je reactie. En Herman Verschuren? Ja. Ja, tevreden dat Gerlof Lijstra dat vergeetwoord in elk geval af en toe nog wel eens gebruikt in zijn stukken? Ja, grappig om te horen. Ja, mooi toch? Ja. Bedankt in ieder geval voor het adopteren van dat woord misdadiger. Ja, er is nu een zware taak op uw schouders. U moet er goed voor zorgen. En heeft u nu thuis ook een woord waarvan u vindt dat het niet mag verdwijnen? Mail dat dan naar taalstaat@caro-ncv.nl. Beschermvrouwe Nelleke Noordervliet, die bepaalt dan uiteindelijk of u met uw vergeetwoord wordt toegelaten tot het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Er zal een dag zijn dat de wind mij hier bij jou opeens weer vindt en mij met droom en schijn en wan verleidt om met hem mee te gaan. Maar tot die dag zweer ik je trouw, mijn paradijs, mijn hemel van een vrouw. Er komt een dag, dan roept het gras, de zwerver die ik vroeger was, en lokt mij mee de heuvels door, voorbij de top het oude spoor. Maar tot die dag zweer ik je trouw, mijn enig thuis, mijn einde van een vrouw. Er komt een dag dat ik beken hoe weinig trouw ik eigenlijk ben. En voor je het weet ben je alleen Maar tot die dag ben ik jouw man en lieg je voor zo mooi als ik maar kan. Maar tot die dag ben ik jouw man en lieg je voor zo mooi als ik maar kan. Maar tot die dag ben ik jouw man. Er is toch onmiskenbaar, dat stemgeluid. Frans Halsema, Er komt een dag. Het origineel is van Rod McEwen, maar de Nederlandse vertaling, of eigenlijk een hertaling, is van Michel van der Plas. Ja, en die doet dat minstens zo origineel als het origineel. De Taalstaat. Met Frank van Pamelen. De liedjes van Niels van der Laan en Jeroen Woe in het satirische zaterdagavondprogramma Even tot hier vormen altijd een hoogtepunt. Scherpe teksten die de actualiteit van die week in een ander licht plaatsen. Maar wanneer het slopende ritme van dat wekelijkse werk wegvalt, dus even een moment van rust, dan schrijft Jeroen Woe meer persoonlijke liedteksten. Kleine observaties uit zijn leven. 11 van die liedjes zijn nu verzameld op de cd Wegwas. Met hulp van producer Ralf Pauw van de band Luton werden de kleine teksten omgetoverd in een popplaat. Ja, ja, Jeroen Woe, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, leuk, nou, leuk dat je hier bent, ja, om maar even Bluff te citeren. Te halen, ja. Dat is eigenlijk ook wat je wou, die popplaat maken. Ja, eigenlijk wel, ja. Omdat dat ik zelf heel erg van pop hou. Dus ik schrijf natuurlijk best wel theatralige, cabarettige liedjes. Ja. Ik heb al een keer eerder een poging gedaan om een cd'tje te maken wat veel kleinschaliger was dan dit. Maar daar kan ik toch niet zo goed naar luisteren. Omdat ik toch uiteindelijk muziek moet gewoon muziek zijn, vind ik. Dan moet je toch een beetje dat theater verlaten. En het moet ook wel een beetje om met je hoofd mee te knikken. Of of het lekker zijn in de auto. En was het dan ook nodig om juist dan uit de theater- en televisiewereld weg te zijn, om die teksten te kunnen maken, om die dit soort andere liedjes te kunnen maken? Die teksten die komen eigenlijk voort eigenlijk vanuit ontspanning. Dus als de hectiek inderdaad, nou, ja, je zei het al, van het werk met Niels gaat liggen. En dan borrelen er toch zinnetjes en gedachten bij me op. En die vind ik dan gewoon heel erg leuk om die even op te schrijven en dan even vorm te geven. Het zijn ook andere gedachten die je anders gehad zou hebben. Je moet er even de tijd voor hebben. Komt het dan na een paar dagen aan het strand? Of hoe werkt ja, het exact. Nou, eigenlijk echt wel, ja. Of tijdens een wandeling. Of, ik heb dan ergens heb ik een ideetje nog achter in mijn hoofd liggen. En dan heb ik ineens een dag dat ik denk, oh ja, ik kan wel even gaan zitten en lekker klooien met taal en het afmaken. Ja, maar het zijn 11 liedjes, hè? Ja. En die liedjes had je dus al liggen. Ja. Ja. Met het idee van ooit ga ik daar iets van doen. Afgelopen 10 jaar, denk ik, hè? Heb je dat zo'n beetje... Ja, de oudste is een jaar of 10 inderdaad. Verzameld. Ja, ja, ja. Ja, met het idee van ooit moet er een cd van komen, of ik wil gewoon iets voor mezelf schrijven en we zien wel. Nou, meer dat laatste. Maar wel met de stiekeme droom dat als ik ergens in een concertzaal of een festival stond en een band zag, dat ik dacht, och, eigenlijk zou ik toch ook wel een keertje dat willen doen. Gewoon omdat het leuk is. Ja. Ja, maar een band toch een beetje die popster die je dan even zou willen zijn? Ja, of precies. Niet? Ja, of meer je eigen ding. Dat helemaal van jezelf is. Nou ja, dus je moet ook wel iets maken wat van jezelf is. Dan is daar iets na te doen. Ja. Dus dat heb ik wel geprobeerd. Ja, waar moest een tekst aan voldoen? Want je hebt een hele lijst met liedjes. Ja. Honderden teksten misschien wel, weet ik niet. Maar waaraan moest een tekst voldoen om deze cd te halen? qua tekst, ja, dat ik me er niet voor schaam is eigenlijk de platste uitleg. Als een liedje 10 jaar oud is, dan ben ik zelf ook 10 jaar verder dan. Dus op een gegeven moment vind ik mezelf dan een beetje kinderachtig of puberaal. Als ik dat dan weer teruglees. En sommige dingen dacht ik, nou ja, dat is volgens mij. En ik vind het ook leuk om dingen te zingen over die niet al gezongen zijn. Weet je, of die niet al bestaan. Dus ik probeer net originele hoekjes te vinden in mijn gedachtenwereld. Van, nou, volgens mij is daar nog niet echt een liedje over. Ja, ja. Maar goed, het moet dus passen bij wie je nu bent. En ja, we hebben een fragment van een lied dat misschien ook wel past bij wie je nu bent. En 10 jaar geleden misschien nog niet. Je komt niemand meer tegen in de stad. Al je vrienden zijn al lang gaan slapen. Ze liggen naast hun vrouwen of vriendinnen. Ze moeten morgen alweer vroeg beginnen. Ik dacht, ik zeg het maar, hoe weet je dat? Je komt niemand meer tegen in de stad. Ja, niemand meer tegen, heet het. Hoe is dit ontstaan? Nou, echt letterlijk wandelend door de stad op een nacht. En inderdaad werd ik een beetje weemoediger van dat ik inderdaad een jaar of 10, 15 geleden gebeurde er dan altijd wel iets. Want ik hou heel erg van nachtelijke wandelingen door de stad. Maar dan altijd kwam ik iemand tegen inderdaad. Of werd ik meegenomen of zag ik iets wat me aansprak. En dan durfde ik daar naar binnen te gaan. En nu heb ik daar eigenlijk, ik ben nu 40, ik heb daar eigenlijk steeds minder te zoeken. Je loopt dan nog wel, maar je komt niemand meer tegen. Dat is vrij triest natuurlijk. Ja. Maar je mist dat. Dat, af en toe mis ik dat wel, ja zeker. Ja. Ja. Is dat dus voor jou dat je dat gemis of dat je bepaalde dingen, dat je grip probeert te krijgen op die gedachten die je bezighouden. Is dat het schrijven van een liedtekst voor jou? Nou, op het moment dat ik dat schrijf wel, dan is dat een soort van ordenen, inderdaad, van die gedachten. En nu dan om het naar buiten te brengen. Ik heb het wel eens gezongen in Bellevue bijvoorbeeld, bij het nieuwe lied. En dan komen er toch net wat twee mensen naar je toe. Dus ja, dat heb ik ook gezegd, potverdikke. Ja, ja, ja. Maar dat voel ik me ook minder alleen in. Dat is dan ook dat is lekker. En zo kom een keer langs 's nachts. Dan lopen we samen. Ja. Toen je één dag weg was, wilde ik al weten waar je was en wat je deed. En was ik al vergeten hoe ik af kon dwalen bij jouw niksige verhalen. Die gingen over dingen die er niet toe deden. Dat is een klein stukje uit Weg was, het titelnummer. Ja. Van. Dus is dat zo'n liedje dat al heel lang op de plank lag? Die had ik al een tijdje, ja. Ja. Ja, dat is, gaat over dat je de vervelende dingen aan je ex altijd vergeet en de leuke dingen onthoudt. Tot ze ineens weer tegenover je zit. Want dat liedje eindigt zo. Nu je één dag terug bent, nadat ik moest beloven dat alles goed zou komen en jij binnenkwam lopen. Nu je ligt te slapen alsof je hier nooit weg was, nu alles weer gewoon is. Nu komt alles weer boven en wou ik dat je weg was. Ja, eerst je mist er. Ja. En je gaat allemaal dingen misschien wel romantiseren en alles. En dan en als ze dan terug is, dan ik wou dat je weg was. Dat, positieve dingen blijven toch niet helemaal hangen, Jeroen? De positieve dingen, die blijven juist. Ja, maar dan wou ik dat je weg was. Dat is een beetje. Ja, nee, toch iemand. Je hebt niet iemand voor niks weggestuurd. Nee, dat is waar. Dan komt ineens weer boven dan waarom dan iemand. Terug, ja. Het is wel een twist aan het eind. Hè? Dus ja. Er komt de cabaretier weer naar boven. Precies, ja. Dat is iets wat een... Ja, ik weet niet of dat een manco is, maar van Euvel. Het is wel waar je bent waarschijnlijk. Toch, ja. Het is gewoon wie je bent waarschijnlijk. Ja, precies. Toch? Ja. Ja, als ik ga schrijven, dan werk ik toch met clues en omkeringen. En daar vond ik het ook juist te fijn om zo'n popmuzikantenband bij elkaar te halen. Omdat ik dacht van, ja, die omkering die heb je in één keer gehoord. Maar dat liedje, dat wil je misschien nog een paar keer meer horen als het op een cd staat. Dat heb ik heel graag... Ik willen nastreven. Ja, doet zo'n popband, muzikanten die eromheen verzameld zijn, doet dat ook iets extra's met je teksten? Want dat is natuurlijk een andere manier dan wanneer je in theater staat of wat je doet met begeleiding bij Even tot hier. Ja. Dat is een ander type. Doet dat iets met je teksten ook? Ja, nou zeker met hoe ik het beleef. Het was voor mij al onwijs wennen om het niet zelf te begeleiden. Ja. Dus doordat ik niet ook die concentratie heb van gitaar of piano spelen, kwam ik veel dichter bij de inhoud van die teksten. Ja. En ik heb ontzettend elke dag wel drie keer op mijn kop gekregen dat ik veel te hard zong. Ja? Want ik was gewend om dat voor een zaal te declameren. Ja, ja, ja, dat voor je. Ja, dus dan zag het zo dicht in de microfoon, want dan is het goed te horen. We hebben nog een fragment. Ja. Toen ik hoorde dat het slecht met je ging, wou ik een berichtje aan je schrijven. Toen ik hoorde dat het slecht ging, maar toen ging ik zitten met mijn telefoon. En probeerde ik wanhopig bij clichés en platitudes weg te blijven. En het mocht niet te dramatisch zijn, maar ook niet te gewoon. Ik bleef hangen in het zoeken naar precies het juiste woord. Toen ik hoorde dat het slecht ging. En jij hebt niets van mij gehoord. De single. Ja. Is het, hè? Toen ik hoorde dat het slecht ging. Is het zelfs voor iemand die zo met taal bezig is, zo moeilijk om woorden te geven aan het verdriet van een ander? Ja. Juist misschien wel daarom of zo. Het is juist omdat je denkt van ja, wat naar voor je. Dat staat er dan zo lelijk en dat hoort diegene al 100 keer per dag. Ja. Je moet dan toch maar iets beters komen. Maar ja, dan ga je het versieren en verfraaien. En dan lijkt het of het meer om mij gaat dan om diegene. Ja, ja. En dan ga je weer twijfelen, moet je dat dan wel zeggen. En voor je het weet is het... Is het weg en dan heeft die ander niks aan je gehad. Ja, ja, ja. Ik heb één ding nog. Je hebt ook een stukje van een lied. En dat is het kalf is niet verdronken, dus de put werd niet... gedempt. Ja. En het is dat, want het is de mooie laatste woorden volgens mij van de eerste strofe van het lied. Is ja. Dat? Hè? Is zo'n zin? Komt het ineens bij je binnen? En is dat dan Dat je denkt van, dit, hier zit een lied in? Ja, cru genoeg. Ja. Ja? Ja, ik reed langs, bij Amsterdam heb je bij het Minervaplein onder een school door notabene een fietspad dat uitkomt op de weg. Ja. Waarvan ik al mijn hele leven denk, daar moet een hek, dit kan toch niet? Nee. En op een gegeven moment lagen er allemaal bloemen. En toen dacht ik, ja, nu is er een kalf verdronken. Ja. En erg genoeg dacht ik, oh, dat is mooi zeg. Ja. Maar je hebt altijd het idee gehad van, ja, dat is natuurlijk een uitdrukking. Maar je hebt altijd het idee gehad van, ja, dat kennelijk moet dat kalf eerst verdrinken. Zolang een kalf niet verdronken is, wordt zo'n put nooit gedempt. Nee, dat is je van 100 jaar afstand ziet van dat die put levensgevaarlijk is. Ja, ja, ja, ja. Je voelt in het lied al aankomen dat het niet goed af. Je voelt het al een beetje. Ja. God. Is het dan een boze inwoner die het schrijft of toch de cabaretier weer? Het is denk ik wel de cabaretier eigenlijk. Ik heb dit ook, die muziek ook vrij zonnig hiervan. Dus ik heb zoveel mogelijk proberen tegen te kleuren. Als ik het live zing, dan moeten mensen wel redelijk gniffelen hierom. Ja. Omdat ik ook het leven wat iedereen gewoon fluitend leidt. Ja. En gewoon heel makkelijk voorbij fietste aan dit soort dingetjes wilde laten zien. Dus ja, dat is wel de cabaretier. En dus weer die band dan gevraagd. Dan kunnen jullie alsjeblieft er pop van maken. Ja, ja. Nou, dat is dus gebeurd. Er is een cd. Je gaat ook met die band het podium op. Ja. Wanneer ga je dat doen? 16 juni in Tivoli, Utrecht. En 23 juni in Paradiso in Amsterdam. En dan hoor ik de vraag, zijn daar nog kaarten voor? Er zijn nog kaarten voor. Dus gewoon gezellig luisteren. En wie staan er dan op het podium? Wie staat er dan? Is dat dan de cabaretier? De popster? Hoe moeten we jou dan... Ben je dan die ene die je ooit had gezien van... Dat wil ik zijn. Ben je dat dan ook? Dat weet ik. Ik ga niet popsterretje spelen. Ik ga wel proberen de liedjes zo goed mogelijk te brengen. En kijken of ik de verleiding kan weerstaan om eventjes niet de cabaretier uit te hangen. Ja. De cd weg was. Mooi. Dankjewel dat je hier was. Ja, heel graag. Ze vond mijn oude foto's. Ze legde ze op tafel en ze zei dat ik een grappig kindje was. Gescharreld in mijn kastjes. De hand ging langs mijn boeken en ze vroeg wat is het mooiste dat je ooit las? En de onwaarschijnlijke ogen waar ik zomaar in verdwaalde. Zeiden wat heb je te zeiken? Deden het zo eenvoudig lijken. Ze zingt en staat te dansen. Met grapjes en verhalen loopt ze waar ik ook maar ga. Achter me aan, ze staat voor me te koken. Ze gaat cadeautjes voor me kopen en ze komt steeds ineens vlak achter me staan. En de onwaarschijnlijke ogen waar ik zomaar in verdwaalde. Zeggen wat heb je te zeuren, laat het nou gebeuren. Aandacht is verslavend. Je aandacht is verslavend. En je onwaarschijnlijke ogen waar ik steeds in zal verdwalen. Moeten naar me blijven kijken. Mogen niet meer van me wijken. Aandacht is verslaafd. 16 juni Tivoli, 23 juni Paradiso. Jeroen Woe met het album Weg Was. En dan hoor je waarschijnlijk ook dit lied. Je aandacht is verslavend. DNA van een BN'er. René Appel. Ja, René Appel, ja. We hebben een unieke situatie vandaag. Dit wordt de eerste TNA, de eerste taal-natuuranalyse ooit, die niet gemaakt is door René Appel. Hij is op dit moment in afwachting van de bekendmaking van de winnaar van de Gouden Strop 2021 voor het beste spannende boek. René is genomineerd met zijn boek Overspel. Ja, daarom zijn wij vandaag ook licht overspelig, want vandaag wordt de taal van René Appel zelf geanalyseerd. Jan Beuving, ja, goedemiddag. Goedemiddag, de taalstaat gaat vreemd. Ja, dat blijkt. Nou ja, overspel dus. Hè. We hebben jou daarvoor gevraagd voor die analyse. We kennen je natuurlijk als cabaretier, als tekstdichter, ook als lid van het taalteam bij Spraakmakers. Elke woensdag heb je daar een taalcolumn. Als er iemand kan analyseren, was onze overweging, dan ben jij het. We gaan meteen naar het eerste fragment. Het is net zoals met zijn voetbal. Hij heeft de bal en als hij de bal heeft, weet hij nog niet wat hij ermee gaat doen, maar toch begint hij al. Dat is met zijn taalgebruik ook zo. Hij begint al te praten. En ondertussen is hij misschien al met de inhoud van zin 2 en zin 3 bezig, terwijl hij nog met de vormgeving van zin 1 aan de gang is. Ja, dit is René Appel, zoals we hem kennen, zou ik willen zeggen. Ja. Dat gruizige stemgeluid. Ja, over wie gaat het nou? Want het gaat over Johan Cruijff. Johan Cruijff bij Human in 2018. Hij sprak over de taal van Johan Cruijff. En die gruizige stem, een beetje alsof hij als kind in de ketel met schuurpapier gevallen is. En hij is helemaal in zijn element als hij over taal vertelt. En het is een heel leuk fragment, omdat hij doet precies met taal wat Cruijff niet doet met de bal. Dus Cruijff begint gewoon en ziet wel of de bal volgt, terwijl René altijd de taal leidend laat zijn. Ja, hij legt uit. Ik heb het even opgemeten, ja? Ook een ander fragment van hem bekeken. En hij spreekt, wat denk je, hoeveel woorden per seconde gemiddeld? Geen hokkers, idee. Hokkers. Per seconde? Per seconde, hoeveel woorden per seconde? 3? 4 heeft hij er. Oh. Gemiddeld 4. Ook in een ander fragment 3,9 per seconde. Ja, de taal staat van vorig jaar. Dan maakte hij een TNA van Cornald Maas. Waarom wil je dit laten horen? Frits kondigt René altijd aan als schrijver en taalwetenschapper. Hier spreekt de wetenschapper. Ja. Meten is weten. Hij hamert heel vaak op die spreeksnelheid. 2 bij een redenvoering. 3 is normaal. En 4 is voor mensen die echt te veel koffie hebben gedronken. Ik heb het even opgemeten. Zelf haalt hij hier 3,3 woorden per seconde. Okay, ja. Dus dat is normaal plus 10%. Ik zou bijna kunnen zeggen, hij is paranormaal begaafd. Het is toch een beetje vergelijkbaar met al die andere woordjes die ik dan wel strooiwoorden heb genoemd, die zo door de taal gestrooid worden, als gewoon en eigenlijk en echt. Mensen vullen voortdurend hun taalgebruik op met dergelijke woorden. De TNA was dat van filmmaker Martin Koolhoven, ook vorig jaar. Wat doet hij hier? Ja, ik heb het laten horen omdat een TNA van René Appel niet compleet kan zijn zonder het woord strooiwoord. Altijd, ja. Het is ook een mooi woord, strooiwoord. Lijkt een beetje op stroeienvoei, moet ik in één keer denken, van Annie Smit. Hij had het laatst ook over de hedendaagse standaardfrasen. En dat zijn wat Frits dan appeltermen noemt. Appeltermen zonder H, het zijn geen warme appelbaden. Nee, tuurlijk, ja. Maar die strooiwoord, mensen zeggen ook wel eens het is een stopwoord. Maar een stopwoord is eigenlijk, stopt de zin niet. Dat komt gewoon tussendoor. Strooiwoord is veel beter. Veel beter, ja. Je strooit er kwistig mee. Ja. Het mag niet met de haren bijgesleept zijn, als het ware. Maar soms dringt een nieuw idee zich op. He, dat duwt anderen weg, als het ware. En om maar als het ware weer bij de les te halen, schraapt hij even zijn keel. Ja. Ja, nou, ik heb een vermoeden. Ja, ik heb een beetje gegrasduind, want over strooiwoorden gesproken. René strooit zelf ook kwistig met strooiwoorden, namelijk als het ware. Dat is een verbeeldende zin natuurlijk, als het ware, zoals het ware. En René spreekt als schrijver en wetenschapper graag tot de verbeelding, als het ware. Ja, als het ware. Er zijn veel grotere verschillen. En dat betekent dat je voor ontzettend veel problemen komt te staan. En vooral als je ouder bent, dan zijn, ja, als het ware, bepaalde patronen zijn wat meer ingeslepen van je eigen taal. En dan is het ontzettend moeilijk om die nieuwe patronen van die andere taal je eigen te maken. Ja. Het is dus ook een beetje een leeftijdskwestie natuurlijk. Ja, dit komt zo'n beetje uit de diepste archieven die wij hier hebben. 1984, de Verre van mijn bedshow. Ja, wie hoorden we hier? Ja, niet verder vertellen, Frank, maar dit is dus René Appel. Dit is René Appel. 37 jaar geleden, ik weet nog goed, ik was 1 jaar oud. Ik ging rechtop in de box zitten en ik zei, moeder, wie spreekt daar met zo'n zoetgevoiced stemgeluid? Nou, dat is nu René Appel, jongen. Waar is de gruis? is blijkbaar, dus hij is blijkbaar niet als kind in de ketel met schuur ingevallen, maar hij is blijkbaar, heeft hij dat langzaam, is die lucht steeds meer in zijn stem gekomen. Ik weet niet of het een of het langzaam ingeslepen is, of dat er echt misschien een klein stemband defect is. Ga ik niet over. Het is heel kenmerkend en het is ook heel grappig om hem hier zonder te horen. Hij komt uit Hoogkarspel, dat Noord-Holland op zijn Noord-Holland. Hoor je dat? Je hoort het een klein beetje. Je hoort het woord verschillen, is nog met een vrij dikke L gesproken. En hij zegt ook, als je ouder bent en niet als je ouder bent. Dus daar spreekt toch een beetje dat kleine platte Noord-Hollandse accent mee. En wat ook mooi is, hij gebruikt hier al de uitdrukking als het ware. In 1984. Ja, waarvan hij zegt dus, ja, die strooiwoorden zegt iets van vandaag de dag. Nee, hij deed het dus zelf al 37 jaar geleden als het ware. Ja, dat is toen al. Dat is mooi. Dat is 37 jaar geleden, ja. Dat houdt hij lang vol. Ja. Gelukkig is er nu wat meer waardering, ook doordat er nu een nieuwe prijs komt. Er wordt een Bruna-prijs voor het spannende boek. Komt er met ingang van het volgend jaar. En dat is heel aardig, want de prijs gaat ook in geld omhoog. Wat dat betreft heb ik dus niet de strop gewonnen, maar een strop gehaald vandaag. Want volgend jaar wordt de prijs 25.000 gulden. En nu 10, hè? En ik heb nu 10.000 gulden. Ook niet iets wat je normaal aan de orgelman geeft natuurlijk, maar goed. 30 jaar geleden was dat, 1991, bij NOS Laat. En toen won hij voor het eerst de Gouden Strop. 2001 won hij hem nog een keer. En vanmiddag misschien een derde strop voor René. Wat wil je over dit fragment zeggen? Nou, hij heeft sowieso vandaag een financiële strop, want hij kan deze rubriek niet doen. Nee. Dus dat heeft hem weer werk uit handen genomen. Kan iets tegenover staan misschien? Ja, wie weet dat gecompenseerd wordt door het prijzengeld. Laten we het hopen. Vallen mij drie dingen op. Ten eerste, hij maakt een goede grap over die strop. Ja. Over het geldbedrag. Hij is een taalwetenschapper, maar hier merken we dat hij ook zijn cijfers goed op orde heeft. Had ik hem maar een jaar later gewonnen, had ik 2,5 keer zoveel geld gekregen. Strop, ja. Tweede valt op, zijn spreektempo. Ik heb het even geklokt. 4,1 woorden per seconde hier. Oh. Dus hij is in de loop van de jaren trager gaan praten. Ja. Maar goed, hij had net een strop gewonnen. En als je hoofd in een strop zit, dan kan het snel afgelopen zijn. Dus misschien dat hij daarom dacht, tempo maken. En ook nog de uitsmijter. Ik hoorde je even lachen. 10.000 gulden, ook niet iets wat je normaal aan de orgelman meegeeft. Ja. Geweldige uitdrukking. Ja. En dat laat ook zien dat hij gewoon echt een goede taalgebruiker is. Elschot, ergens een prachtige, geserreerde, mooie proza. Heel direct proza. Multatuli. Vanwege vooral zijn maatschappelijk engagement en de structuur en de rijkwijde van de Max Havelaar vooral. Ja, dit is weer een thuiswedstrijd. Dit komt ook uit de taalstaat, maar niet als TNA-deskundige, maar als schrijver van zijn boek is dat. Waar ging dit over? Nou, ik hoorde het ineens. René Appel is een danser. Hij danst met de taal. En hij laat de taal ook dansen in zijn mond. Het moet een muzikale man zijn. En soms, als hij nadenkt over zijn woorden, dan is het een grillige tango, die dans. Ja. En dan ineens, als hij enthousiast is, of hij heeft net 10.000 gulden gewonnen, is het een cha-cha-cha. Maar dan ineens hoor je hier het engagement en de structuur. En hij geeft dan echt de klemtonen vaak aan de laatste lettergreep van een woord. En dan is het ineens een wals. Het is een voortdurend passen tellen. Past ook bij dat ritme. Dat zit er helemaal aan. In. En hij danst met de taal. De taal danst met hem, maar hij laat de taal altijd leiden. Met korte ei uiteraard. Oh, wat heb je gedaan? Ik ben dol opgeheurd. Kaarsen. Dat vind ik leuk. Wat is dit, Jan? Ja, dit is toch een zeer onderschat aspect van de kwaliteiten van René. Dat zijn zijn imitaties. Hij imiteert niet als. Hij imiteert hier trouwens Nicky de Jager, Nicky Tutorials. Dat heeft hij geanalyseerd toen zij het Songfestival presenteerde. Kort geleden, ja. Hij imiteert niet zoals Jochem Meijer met het perfecte stemgeluid. Hij imiteert ook niet zoals Kop Spijkers met perfecte mimiek. Maar hij imiteert de energie. En de imitaties. Een talent wat niet zo vaak belicht wordt, maar nu wel. Jan, dankjewel voor deze TNA van René Appel. Volgende week is René er zelf weer. Wie weet wel met een prijs. Het zou de derde keer zijn. Mag je dan houden? Weet ik eigenlijk niet. Gaan we navragen. Tot zover de taalstaat. Wij maken plaats voor Dr. Kelder en Co. Ik wens u een heel mooi weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1. Het gaat over miljoenen gegevens van burgers die in een dataset zitten. De toezichthouder op de inlichtingendiensten is resoluut. De huidige wet zegt, bulk datasets, die moeten na 1,5 jaar vernietigd worden. Maar wat als de militaire inlichtingendienst die gebruikt om gifgasaanvallen in Syrië op te helderen? Doordat wij bulk datasets hadden, hebben we geconcludeerd dat er 5 hoge Syrische officieren betrokkenheid hebben gehad bij de inzet van dat chemische strijdgas tegen de eigen bevolking. Hoe moet het verder met de inlichtingenwet, die pas 2 jaar van kracht is en nu al niet lijkt te werken? Op NPO Radio 1. Argos. Straks om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Gordelroos.